Dijsselbloem. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 1 juni. Het is president Biden gelukt. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord met de verhoging van het schuldenplafond. En voor de 18e keer deze maand is Kiev aangevallen door Rusland. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. Bij luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad vannacht zijn zeker 3 doden gevallen, melden de autoriteiten van Kiev. 2 van de 3 doden zijn kinderen. De aanval door Rusland vond plaats in het oosten van de stad. Volgens de burgemeester van Kiev werd onder meer een polykliniek voor kinderen geraakt, net als 2 scholen, een politiebureau en een appartementencomplex. Kiev wordt de afgelopen weken bijna dagelijks aangevallen. Dit was de 18e aanval in een maand tijd. De meeste raketten en drones worden door de luchtverdediging wel neergehaald. In Amsterdam is opnieuw een explosie geweest bij een geldwisselkantoor van Surichange. Het explosief zou rond 3:15 vannacht af zijn gegaan. Volgens de politie is er schade aan het pand, maar zijn er geen slachtoffers. Bij het pand waren eerder explosies. Burgemeester Halsema besloot 3 Amsterdamse kantoren van Surichange voor enkele maanden te sluiten. Bij het hoofdkantoor in Rotterdam was eerder een politieinval vanwege een onderzoek naar witwassen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor het verhogen van het schuldenplafond gestemd. Met het wetsvoorstel kan de Amerikaanse federale overheid meer lenen om rekeningen en salarissen te betalen. Het afgelopen weekende bereikte president Biden al een akkoord over het wetsvoorstel met de Republikeinse voorzitter van het huis. Nu moet het voorstel nog langs de Senaat en die zal er vermoedelijk tegen het einde van de week over stemmen. De Nederlandse politie houdt demonstranten ongeoorloofd in de gaten, zegt Amnesty International. Zo worden demonstranten gecontroleerd op identiteitsbewijzen en slaat de politie die gegevens 5 jaar op in politiedatabanken. En dat druist volgens Amnesty in tegen het recht op privacy en het demonstratierecht. Bovendien is er nauwelijks toezicht op de methodes van de politie en zijn bevoegdheden te vaag geformuleerd, aldus de mensenrechtenorganisatie. Demonstranten die hierover met Amnesty hebben gesproken zeggen geschrokken te zijn van de informatie die de politie over hen heeft. Een 1/4 van alle jongvolwassenen in Nederland heeft overgewicht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij 7% van de 18 tot 25-jarigen is er sprake van obesitas. Het percentage jonge mensen met overgewicht neemt al jaren toe. Volgens het CBS lijken herkomst en opleidingsniveau van ouders een grote rol hierbij te spelen. Verder beweegt een groot deel van de jongeren met overgewicht te weinig, zegt het CBS. Sevilla heeft afgelopen avond de Europa League finale gewonnen. De Spaanse club won in Budapest van AS Roma na strafschoppen. De wedstrijd eindigde na verlenging in 1-1 door een doelpunt van Dybala en een eigen goal van Mancini. Sevilla-verdediger Montiel miste zijn penalty aanvankelijk, maar mocht opnieuw schieten omdat de keeper van Roma te vroeg van zijn lijn kwam. Dat bleek het beslissende doelpunt voor Sevilla. Met 7 eindzegers in de Europa League en de voorganger UEFA Cup is de Zuid-Spaanse ploeg recordhouder. Het weer. Nu nog bewolkt, maar die bewolking lost in de loop van de dag op. Vooral in het zuiden en midden is er dan veel zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Het NOS Radio 1-journaal. Ze zijn er toch weer uitgekomen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het schuldenplafond mag omhoog, zodat bijvoorbeeld ambtenaren gewoon doorbetaald kunnen worden. Veel Republikeinen dreigden tegen te stemmen, maar uiteindelijk was er een grote meerderheid voor. Yeas are 314, the nays are 117. The bill is passed. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. 314 voor, 117 stemmen tegen dus. Correspondent Simone Tucker in Washington. Simone, was het spannend tot het laatste moment? Nou ja, de 2 dealmakers hier, hè, president Biden en de voorzitter van het huis, Kevin McCarthy, die deden er van tevoren in ieder geval alles aan om de spanning weg te nemen, om de rust te bewaken. Zij bleven benadrukken dat er echt wel een meerderheid voor dit plan te vinden zou zijn vanavond, omdat het in hun ogen de beste optie is voor alle Amerikanen. Maar ja, juist wanneer het er zo bovenop wordt gelegd, dan vertrouwen velen het hier niet. Dus ja, er was echt wel wat spanning rondom die stemming vanavond. Je moet je ook voorstellen dat hier weken onderhandelen aan vooraf is gegaan. President Biden die kwam zelfs eerder terug van een gepland staatsbezoek. En ook vandaag werd er nog tot op het laatste moment in de gangen van het Capitool vurig overleg gepleegd. Alles om maar genoeg stemmen veilig te stellen. Ja, en met succes dus. 314 stemmen voor, 117 stemmen tegen uiteindelijk. Dan gebeurt het vaker dat ze hier verdeeld over zijn. Maar was de spanning dit keer groter nog? Ja, nou ja, ze willen natuurlijk allebei niet als verliezer uit de strijd komen. Dat is eigenlijk altijd zo, maar het liep nu wel heel hoog op. Hè. Die datum komt wel heel erg dichtbij. En ja, dat komt ook omdat er volgend jaar natuurlijk weer presidentsverkiezingen zijn. Dus je wil met een goed verhaal terug naar je kiezer straks hier. En het is ook ingewikkelder geworden omdat afgelopen november, toen de congresverkiezingen hier waren, de kaarten eigenlijk opnieuw zijn geschud. Toen kregen de Republikeinen het weer voor het zeggen in het Huis van Afgevaardigden. De Tweede Kamer hier, zeg maar. Ze hebben wel een krappe meerderheid daar, maar dat betekent nog steeds dat de president dus gedwongen is nu om met de Republikeinen te onderhandelen over de overheidsuitgaven. En de Republikeinen willen vooral dat de overheid minder geld uit gaat geven. En de Democraten, die willen juist investeren, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat of infrastructuur. Ja, kortom, dat zijn pittige onderhandelingen geweest. En op voorhand was ook al duidelijk dat een deel van de Republikeinen hoe dan ook niet zouden gaan instemmen met dit voorstel. Dat zijn de Trump-loyalisten in het congres. Die hebben zich verenigd met elkaar in de Freedom Caucus, een ultraconservatieve flank. En zij zeggen dat dit plan een belediging is. En ze hebben echt weinig goeds over voor hun partijgenoot Kevin McCarthy, die heel hard zijn best heeft gedaan om dit plan erdoor te krijgen. Maar wat betekent dat dan voor die positie van Kevin McCarthy? Nou ja, dat wordt wel spannend de komende dagen. Want hij garandeerde van tevoren dat hij in ieder geval een meerderheid van de Republikeinen achter zijn plan zou krijgen. Hij noemde er ook een aantal bij. Dat is misschien ook niet heel verstandig geweest om dat te doen van tevoren. Hij zei, ik verzeker sowieso 150 Republikeinse stemmen. Nou, dat werden er uiteindelijk 149. Kun je nog over discussiëren. Maar wat vooral pijnlijk voor hem zal zijn, is dat er uiteindelijk toch meer Democraten dan Republikeinen voor dit voorstel hebben gestemd. Ja, en dat is natuurlijk koren op de molen van die zeer conservatieve groep binnen zijn partij. Die zullen dit aangrijpen als bewijs dat deze deal vooral voor de Democraten goed nieuws is. En wat daarbij ook nog belangrijk is om te vermelden, is dat toen McCarthy benoemd werd als voorzitter, dat is nog niet zo heel lang geleden, was er ook al kritiek vanuit diezelfde hoek. Toen zijn die Republikeinen een beetje sputterend akkoord gegaan, maar hebben ze er ook nieuwe regels doorheen gedrukt. Regels waarbij het straks of nu makkelijker is om een stemming te krijgen om McCarthy ook weer weg te stemmen. Nou, of zij nu bereid zijn om het zo hoog op te laten lopen, ja, dat zullen we nog even moeten afwachten. Maar dat gaat zeker meespelen, deze toch pijnlijke stemming voor Kevin McCarthy. Ja, dat schuldenplafond, dat mag in ieder geval omhoog. Althans, vindt het Huis van Afgevaardigden. Hoe gaat het in de Senaat? Want daar moet het ook nog doorheen. Nee, klopt. Ze zijn echt nog niet uit de gevarenzone hier. Er komt nog een stemming in de Senaat, mogelijk morgen of vrijdag. De verwachting is wel dat het daar iets minder spannend gaat zijn, omdat de Democraten daar dan weer een nipte meerderheid hebben. Maar daar hebben ze ook nog iets meer stemmen nodig dan alleen die ene stem meer. Daar gaat het om 60 stemmen. Maar ja, ik denk als we deze resultaten van vanavond zien, dat ook die stemming waarschijnlijk wel genoeg stemmen gaat halen. Maar sowieso moeten ze haast maken hier, want vanaf maandag is het geld echt op. Dan is Amerika zonder een deal bankroet, dus ook die procedure in de Senaat. Daar moeten ze haast mee maken. En het is nog even afwachten of daar ook een definitieve meerderheid voor komt. Correspondent Simone Tucker. NPO Radio 1. 9 minuten over 6. Het NOS Radio 1 journaal. In Nieuwsuur ging het over de toestand van de aarde. De aarde is ziek, zegt een groep vooraanstaande internationale wetenschappers, zoals klimaatwetenschapper Detlef van Vuren. Ernstig ziek, niet ongeneesbaar ziek. Dus er zijn ook wel degelijk weer paden om te zorgen dat je weer teruggaat naar deze planetary boundaries. Maar daar zal je wel wat aan moeten gaan doen. In het rapport stellen de wetenschappers doelen op over planetaire grenzen. die moeten veilig en rechtvaardig zijn, zeggen ze. Doordat je dus dit soort doelen formuleert, geef je beleidsmakers de kans om hierna dus allereerst afspraken te maken over doelen en daarna na te gaan denken over oplossingsrichtingen. En net zoals we dus voor klimaat gezien hebben, hè, dat we het allereerst ook vanuit wetenschap gewaarschuwd hebben, vervolgens het Parijsakkoord gekomen is en waar je nu dus ziet dat er oplossingen geïmplementeerd gaan worden, dan zou je dat hopen dat het op andere terreinen ook gaat gebeuren. In verschillende talkshows ging het over de brief van Kamervoorzitter Bergkamp over bedreigingen aan politici via Twitter. Zo was in Op 1 VVD-Kamerlid Queenie Rijkowski. Ook zij heeft met bedreigingen te maken gehad. En ze is blij met de actie van Bergkamp. Het is wel een belangrijk signaal. We moeten dreigementen niet normaal gaan vinden. Niet alleen voor politici, maar ook journalisten. In coronatijd zag je ook huisartsen. Twitter is gewoon een grote bron van haat, bedreigingen en alles waarvan we hebben afgesproken dat illegaal is. Ze vindt dat er strenge wetten moeten komen tegen big tech bedrijven. Wat we hebben gezien is dat de afgelopen jaren politiek eigenlijk heel veel heeft laten liggen en veel heeft laten, ja, eigenlijk een beetje slapende was. Onderschat? Ja, enorm. Want het idee was die schattige jongens uit Silicon Valley op een zolderkamer gaan allemaal leuke tech dingen en het internet werd uitgevonden, sociale media. En dat reguleert zichzelf wel. En we hebben nu gezien dat dat dus niet gebeurt. Dus mijn doel is niet om Twitter of welk platform dan ook te gaan verbieden. Je houdt je in onze regels, punt. Ja, en als je dan uiteindelijk in een soort uiterste komt dat ze niks doen, dan moet je het misschien daarover gaan hebben. Maar dat is mijn doel helemaal niet. Een geheimzinnig pakket van een excentrieke weduwe. Vandaag wordt 100 jaar na de dood van Paulina Bisdom van Vliet het mysterie van Haastrecht het pakketje geopend. Het was te horen in Met het oog op morgen. In Haastrecht wordt volop gespeculeerd over de inhoud van het pakket dat Paulina een eeuw geleden dus achterliet. Dat is een groot geheim, want niemand weet het. Ik zat te denken, zou het geld zijn? Nou, dat denk ik niet, want hoe ga je dat verdelen in het dorp? Wil er ligt zeg maar een hond begraven, maar misschien ligt er wel wat anders of ligt er een schat of zo. Ja, we hebben een hele kleine hoop dat we er financieel nog iets van kunnen gaan profiteren. Ja, misschien heeft ze nog wat leuke, smeuïge geheimen die dan tevoorschijn komen. Wat onechte kinderen of zo. Het pakket ligt al tientallen jaren in een kluis, wordt vandaag uitgepakt. Wat erin zit, weet dus niemand. Maar journalist Liewe van Sloten heeft zo zijn vermoedens. Zelf denk ik aan briefcorrespondentie. Dus dat kan bijvoorbeeld brieven zijn aan haar echtgenoot. Er zijn een aantal brieven die ontbreken in het archief van het museum. Dus nou ja, die brieven zouden het kunnen zijn. Iets waar bijvoorbeeld persoonlijke boodschappen in verwerkt zijn. Iets in ieder geval waarvan zij heeft gedacht, ik wil niet dat dit gelijk na mijn dood bekend wordt, want dan beschadig ik misschien mensen. Dus er zit denk ik wel, hè, gezien haar achtergrond, dat ze zo bewust was van haar positie, er zit denk ik echt wel een idee achter. Spannend dus. En dat zal waarschijnlijk voor de meeste van ons nog even zo blijven. Want vandaag mogen er maar een paar mensen zien wat erin zit. Pas later gaan ze dat bekendmaken. Yeah. She's Called Up van Crowded House. De politie waarschuwt voor criminele buitenlandse bendes. De Telegraaf schrijft dat bendes deze periode naar Nederland vliegen om op rooftocht te gaan, zo schrijven ze. Ze komen vooral uit Zuid-Amerika en Oost-Europa. En de vrees is dat ze vooral op festivals hun slag zullen slaan. Jaarlijks worden op evenementen vele duizenden smartphones door professionele zakkenrollers gestolen die soms in enkele uren alweer de grens overgaan. Daardoor kunnen eigenaren vaak fluiten naar hun dure toestel met ook veel persoonlijke informatie natuurlijk daarop. Het is in Amsterdam vechten om een huurwoning in de vrije sector, schrijft het Parool. Het aantal reacties op beschikbare woningen met huren tussen 1000 en 1500 euro is in Amsterdam in 2 jaar tijd vertwintigvoudigd. Terwijl de vraag naar woningen in de hoofdstad snel stijgt, is het aantal huurwoningen dat vrijkomt in 2 jaar schrikbarend gedaald. Van iets minder dan 7000 naar iets meer dan 2500 per kwartaal. Blijkt allemaal uit recente cijfers van verhuurplatform Paradius, dat de trend zorgelijk noemt. Amsterdam springt eruit, maar de problemen met huurwoningen in de vrije sector blijken in alle grote steden en ook landelijk te spelen. In de Volkskrant een reportage over El Salvador. Sinds president Bukele daar een streng noodregime afkondigde, waarbij de politie en het leger massale razzia's uitvoeren tegen heersende straatbendes, is het Zuid-Amerikaanse land wel getransformeerd van een van de gevaarlijkste plekken ter wereld tot een van de veiligste in de regio. Het moordcijfer is sterk gedaald en de bendes zijn ontwricht. Toch heeft het uitroepen van de noodtoestand in El Salvador ook geleid tot massale mensenrechtingsschendingen door de overheid, waarbij duizenden mensen zonder bewijs of eerlijk proces worden vastgehouden, schrijft de krant. Ook al zijn veel mensen blij met de verbeterde veiligheid, er is ook angst dat de bendes op wraak zinnen als ze weer vrijkomen. In het AD een interview met Mirjam Bikker, die begin dit jaar is gekozen als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Zaterdag staat ze op het partijcongres in de schijnwerpers. Bikker roept in de krant de VVD op om in te zien dat iedere migrant ook een mens is. Een thema waarvoor ze de politiek in is gegaan, zegt ze. Ze blikt ook terug naar 2007, toen ze in de Utrechtse gemeenteraad vragen stelde over een mega billboard in de stad met erop een vrouw in gouden bikini. Op de vraag of ze misschien preuts is, zegt de ChristenUnie-fractievoorzitter dat ze niet zelf in een gouden bikini door Den Haag zal rennen, maar dat ze zich toen alleen ergerde aan het feit dat de vrouw op de foto zwaar gefotoshopt was. NOS Radio 1 Journaal. Nederlanders zien dat de behandeling van mannen en vrouwen niet gelijk is, maar lang niet iedereen vindt dat een probleem. 60% heeft er geen grote moeite mee. En een kwart van de mannen vindt zelfs dat het niet zo is dat vrouwen ongelijk worden behandeld. Het blijkt uit onderzoek van Oxfam Novib. Katinka Moon is gender-expert bij Oxfam Novib. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat geven mensen als reden voor die opvattingen? Ja, dit is een klein onderzoek geweest, hè, onder meer dan duizend mensen in Nederland. En wat ons opvalt is eigenlijk dat mensen dus inderdaad wel ervan weten, maar er eigenlijk helemaal niet zo'n zorgen over maken. En wat de grondslag daarvan is dat er toch nog heel weinig kennis lijkt te zijn. En dat het misschien abstract is. Hè? En op het moment dat je gaat denken aan gender, wat betekent dat nou, gendergelijkheid? Dan betekent dat bijvoorbeeld die loonkloof. Betekent dat dat vrouwen nog steeds verkracht worden. Het betekent dat vrouwen vermoord worden. Dus op het moment dat het minder abstract is, ja, dan gaat het meer leven. Dus de mensen die zeggen van, ja, ik weet wel dat de ongelijkheid is, maar ik heb er geen moeite mee. U vermoedt dat die niet precies weten wat er allemaal aan de hand is? Ja, wat er nog steeds aan de hand is. Ja, dat ook in de Nederlandse samenleving, maar dus ook wereldwijd, hè, er nog steeds heel veel dingen, dat er nog steeds een grote genderongelijkheid is. Ja, want jullie hebben bijvoorbeeld ook, hè, in die loonkloof. Hè, ook in Nederland loopt dat op tot 36%. Ja. Vrouwen verdienen gewoon minder op jaarbasis. 36% minder op jaarbasis. Jullie hebben inderdaad ook wereldwijd onderzoek gedaan naar die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Wat blijkt daaruit? Dat is een onderzoek, hè, dat eerder is gedaan door een internationale organisatie, de UN, de Verenigde Naties. En hebben in dat onderzoek in 68 landen aangetoond dat zo'n 45% van de vrouwen nog steeds geen zeggenschap heeft over haar eigen lichaam. Wat bedoelen we daarmee? Dat ze geen toegang heeft tot anticonceptie, dat ze geen toegang heeft tot abortus, dat ze soms niet zelf kan beslissen of ze aan het werk wil of niet. Dat zijn hoge cijfers. Ja, dus daar is de positie van vrouwen nog wat slechter dan in Nederland. Zeker, ja. Maar dat weten we natuurlijk eigenlijk al. Nou, dat is dus de vraag. En wij proberen als organisatie daar ook de aandacht op te vestigen dat het nog steeds zo ernstig is in heel veel landen. En we werken ook samen met veel organisaties hieraan. En zoals vandaag is het zo dat organisatie waar wij mee samenwerken, Female in Libanon, daar de hoofdredacteur, die wordt vandaag voor het gerecht gesleept, omdat zij bijvoorbeeld aandacht heeft gevraagd als journalist voor seksuele intimidatie. Ja. En dat is precies waar het om gaat. Hè? Dus dat mensen eigenlijk ook nog het zwijgen wordt opgelegd, hè? Op het moment dat ze het gesprek er juist over willen starten. En daar werken wij aan als organisatie. We willen het gesprek starten, willen dat de kennis er is, willen dat de informatie er is en we willen er ook wat aan doen. Ja, nou goed, wat ik zeg, dat weten we natuurlijk al, omdat daar in het nieuws wel veel aandacht voor is. Dit zijn natuurlijk ook, wat u nu als voorbeeld noemt, een stuk ernstiger voorbeelden van de ongelijkheid van vrouwen dan wat je in Nederland ziet, over het algemeen. He, een loonkloof is ernstig genoeg, maar dat je wordt opgesloten voor vrouwenrechten is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar jullie willen een campagne beginnen. Waar richten jullie je dan op? Ja, toch ook over, hè, toch richten wij ons, we willen die kennis delen. We willen graag dat het gesprek gestart wordt. We willen de aandacht vragen voor de situatie in Nederland. Want we vinden toch dat ook in 2023 niet nodig is. Hè, dat de genderongelijkheid nog steeds bestaat. Maar natuurlijk willen wij vooral de aandacht vragen voor de situatie in de wereld. En dat mensen daar... Dat mensen ook het werk blijven steunen. Omdat u denkt, het begint bij bewustwording. Zeker, kennis. En ook je goed, ja, niet alleen bewustwording, maar ook zelf het gesprek starten. Dus ook in je eigen omgeving, maar ook informeer jezelf goed. Want er is een hele hoop misinformatie ook over. Informeer jezelf goed en ga het gesprek inderdaad aan. Dank u wel. Gender-expert van Oxfam Novib, Katinka Monen. Tientallen jongeren hebben vannacht in Amsterdam buiten geslapen om aandacht te vragen voor dak- en thuislozen. En dat deden ze voorafgaand aan de Young Impact Day, waar vandaag zo'n 5000 jongeren in het zonnetje worden gezet, omdat ze zich maatschappelijk hebben ingezet. Verslaggever Onno Beukers. Vlak naast de Johan Cruijff Arena liggen zo'n 40 mensen in pakken op mooi karton, wat er speciaal is neergelegd. Ik ga even een pyjama doen. En ze hebben een soort jas aan, wat als slaapzak dient. Gemaakt ook van oude slaapzakken en tentzeil. Ja, ik weet ook niet zo goed wat het is. Het is wel lekker warm. Maar kun je uitleggen, waarom doe je mee hier aan deze actie? Voor de mensen die geen onderdak hebben s'avonds en die het gewoon super koud hebben. En dan gaan wij een nachtje slapen om te laten zien hoe het voelt. En dan kijken wij ook eventjes aan. Om het te ervaren misschien ook wel? Ja, om het te ervaren inderdaad, want het is natuurlijk heel erg. Dus het is ook wel fijn dat dat soort mensen deze pakken kunnen krijgen. Ik ben Wendy Kakenbeke, directeur van Young Impact. En we zijn hier voor het AFAS Live, waar we met z'n allen gaan slapen. Er ligt karton. Volgens mij moet je er ook even bij gaan zitten. Of ja, niet? Of liggen? Ja, ga zeker. Ik ga hier ook zeker slapen. Want dan gaan we even zitten. Ja, we gaan vandaag met een hele groep jongeren gaan we buiten slapen om aandacht te vragen dat er in Nederland bijna 30.000 mensen zijn die dak- en thuisloos zijn. Dat is op zich al heel erg, maar dat ze ook geen warme plek hebben of jas of kleding waar ze ook gewoon droog en warm de nacht door kunnen brengen. Ja, daar willen we aandacht voor vragen. Niet alleen aandacht, maar we zamelen ook met alle studenten en leerlingen en jongeren slaapzakken in voor de Stichting Sheltersuit. Zodat zij van al dat materiaal weer nieuwe jassen kunnen maken om deze uit te delen aan de mensen die het heel erg nodig hebben. Zit eigenlijk nog best wel lekker op zo'n kartonnetje, moet ik zeggen. Ja, ik weet niet hoe het is als ik er over een paar uur nog steeds lig. Maar ja, wij hebben wel de luxe dat wij morgenavond toch wel weer in het bed liggen. Dus ik denk dat het een nacht gaat worden die wij niet meer gaan vergeten. Ja, waarom deze actie niet hartje winter? Want dat zijn de echte omstandigheden. worden natuurlijk waar de mensen die op straat wonen ook mee te dealen hebben. Absoluut. Dit is nu echt ook verbonden omdat we morgen de Young Impact Day hebben. Wat maakt dat we het vandaag doen. Maar absoluut, ja, je moet er niet aan denken dat je in de winter met min temperaturen buiten moet liggen. En daar mag het hele jaar door aandacht voor zijn. Al een beetje weggekropen voor de wind. Ja, het wordt al wel een klein beetje koud. Maar ze zijn wel echt heel warm, de pakken. Dus. Komt dakloosheid dichtbij voor jou? In hoeverre ben je daarbij betrokken? Voor mij niet. Maar het is wel zo dat het een steeds groter probleem wordt in Nederland. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat er aandacht voor is. Wat hoop je dan vanavond en vannacht te ervaren? Nou, ik denk dat naast dat er aandacht voor komt, dat het ook wel interessant is om te kijken van hoe dat is voor een nacht. Ik kom natuurlijk niet in de buurt van echt dakloos zijn. Dus dat, ik denk ook niet dat ik dat gevoel zal bereiken. Maar het is natuurlijk wel, ik weet niet of bijzonder het juiste woord is, maar nou ja, misschien wel om dat in ieder geval een keer te proberen of ik me daarin zou kunnen leven. Tientallen jongeren dus die vannacht in Amsterdam buiten hebben geslapen. Lana Del Rey heeft een nieuw nummer uitgebracht. Of nou ja, nieuw. Say Yes to Heaven is al 10 jaar oud. Was blijkbaar al eens wel eens wat plekken opgedoken. Maar ze heeft het nu pas officieel uitgebracht. Een typische Lana Del Rey song. Dromerig, mooi. Het enige risico is dat sommige luisteraars nu terug in slaap sukkelen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Een kwart van alle jongvolwassenen in Nederland heeft overgewicht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij 7% van de 18 tot 25-jarigen is er sprake van obesitas. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor het verhogen van het schuldenplafond gestemd. Met het wetsvoorstel kan de Amerikaanse federale overheid meer lenen om rekeningen en salarissen te betalen. Het voorstel moet nog langs de Senaat. Vermoedelijk gebeurt dat eind deze week. De Oekraïnse stad Bachmoed heeft nog maar 500 inwoners, zegt de burgemeester. Voor de Russische invasie woonden er 80.000 mensen in Bachmoed. Volgens de burgemeester zijn er sinds het begin van de oorlog zo'n 200 inwoners van de zwaar bevochten stad omgekomen. En KLM heeft zich opnieuw niet aan de voorwaarden gehouden van het coronasteunpakket, dat zegt de toezichthouder. Structurele bezuinigingen werden tegen de afspraken in niet gehaald. Zo hoefden veel beter betaalde KLM'ers geen salaris in te leveren. Het weer, de dag start bewolkt. Later komt op steeds meer plaatsen de zon tevoorschijn. Vooral in het zuiden. Het wordt 15 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn al wat files te bespeuren. Veel vertraging geven ze niet op de A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein. 5 minuten vertraging, evenals op de A7 Hoorn-Zaanstad. Bij Purmerend Noord 5 minuten. Des te meer valt op de file op de A27 Breda richting Gorkum... met een kwartier extra reistijd tussen Hank en Werkendam in 5 kilometer file. Energie besparen scheelt geld en helpt tegen klimaatverandering. We zijn goed bezig, maar moeten nog meer doen. Installeer een energieverbruiksmanager of app. Plus, vervang je verlichting door LED. Plus, gebruik een ventilator in plaats van een airco. Plus, laat de was... Hoog tijd om de knop om te zetten. De overheid, bedrijven en organisaties, jij en ik, alles telt op. Bespaar energie en spaar het klimaat. Zet ook de knop om. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Weet je Noortje? Toen ik zo klein was, zat ik midden in een oorlog. En mijn vader was er niet om mij te beschermen, om mij te troosten. Hoe voorkom je dat je oorlogstrauma's doorgeeft aan je eigen kinderen? De documentaire Mijn Vader, Noor en ik, vanavond om 10:50 bij de EO op NPO 2. Profiteer nu van onze Bridgestone-actie. Ook voor all-season banden ga je naar James. Het wordt ook wel het Noord-Korea van Afrika genoemd, het Oost-Afrikaanse Eritrea. Het land wordt al ruim 30 jaar met keiharde hand geregeerd door dictator Afwerki. En de lange arm van het regime is berucht. Zo waren aanhangers van zijn regime zondag nog betrokken bij een massale vechtpartij in Rijswijk tussen Eritreërs. Journalist Gerbert van der A is net terug van een bezoek aan het gesloten land. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ben je binnengekomen? Als toerist, omdat je als journalist nauwelijks een visum krijgt. En als je het wel krijgt, word je scherp in de gaten gehouden en durft eigenlijk niemand iets tegen je te zeggen, had ik begrepen. Maar als toerist, net als andere schurkenstaten, probeert Eritrea toerisme te stimuleren. Dus als toerist kun je eigenlijk redelijk makkelijk het land in. Ik moest wel eerst toestemming aanvragen in Asmara, in de hoofdstad. Maar ja, tot mijn verbazing werd ik een paar weken na de aanvraag werd gebeld dat het was goedgekeurd. Ja. Ik heb er een week lang rondgewandeld en in de bus genomen naar de havenstad Massawa. Dat ging eigenlijk verbazend soepel allemaal. Want hoe was de sfeer? In eerste instantie was het moeilijk om mensen te spreken te krijgen. Dan vroeg ik van, hoe is het in Eritrea en hoe bevalt het leven? En dan zeiden mensen op straat, die zeiden dan wat de regering graag wil horen. Hè? Van ja, nee, het is een heel goed land en... alles is prima geregeld en we hebben niks te klagen. We hebben alles wat we nodig hebben. Onderwijs is gratis, gezondheidszorg is gratis. Maar later, dan op een gegeven moment kwam er dan wel bijvoorbeeld een wat oudere man naast me lopen, terwijl ik over de markt slenterde. En die sprak best wel goed Engels. En die zei dan van... Wat doe je hier? Wat vind je van Eritrea? En toen zei ik van, ja, ik vind het wel leuk. Maar voor jullie is het waarschijnlijk wat minder leuk. En die zei dan ineens wel van dat het inderdaad allemaal niet koek en ei was. En dat alle vier zijn kinderen waren gevlucht. Omdat... Die een soort levenslange dienstplicht hangt er boven je hoofd als je opgroeit in Eritrea. En ja, dus hij had helemaal geen kinderen meer in de buurt. Dus iedereen was vertrokken. Hij was als enige achtergebleven in het land. Dus hij durfde zich wel uitspreken omdat hij toch niks meer te verliezen had, zoiets? Ja, ook zoiets. En wat je ook heel erg merkt is bijvoorbeeld dat internet is bijna volledig geblokkeerd. Dus Facebook kun je niet aan. Mijn e-mailprogramma, dat kon alleen met Gmail gebruiken. Dat kon alleen maar werken met een speciale app van de overheid. En die moest ik dan downloaden. Maar dan wordt waarschijnlijk alles gecheckt. Twitter is afgesloten, YouTube is afgesloten. De website van de NOS kon ik tot mijn verbazing wel openen. Dus ik zag wel dat er in Rijswijk inderdaad de rellen waren uitgebroken. Tussen twee verschillende groepen Eritreërs in Nederland. Zo merk je de greep van het regime op de informatievoorziening. Dus zo bedoel je, ja. Ja. Maar tegelijkertijd is het leven is heel rustig. De straten zijn schoon, er wordt netjes schoongemaakt. Het is vredig, het is geen criminaliteit. Je hebt moslims, christenen, je hebt zelfs een Joodse moskee. Synagoge die functioneert. Ja. Dat soort zaken gaat het leven tamelijk rustig zijn gang. Heb je dan een indruk gekregen van welk stempel dat regime dan toch drukt op het dagelijks leven van die inwoners? Nou, het is dus vooral die dienstplicht waar ik het net al over had. Dus als je gaat naar school als kind. En tot je 16e, 17e is het leven vrij normaal. Maar ja, dan moeten zowel jongens als meisjes moeten dan rond hun 17e worden ze in een soort militair kamp geplaatst. Helemaal in het noordwesten van het land, in de woestijn eigenlijk, op de grens met Soedan. En daar worden ze eigenlijk anderhalf jaar lang opgesloten. En dan krijgen ze een keiharde militaire training. En ze zien hun ouders dan ook anderhalf jaar lang niet. En vertelden mensen dus ook echt tegen mij zonder angst dat ze daardoor problemen zouden krijgen. En dan vervolgens wordt er aan het eind van die militaire training is er een soort CITO-toets. En dan wordt voor iedereen bepaald waar die in uitblinkt en op welke manier hij de rest van zijn leven of zij een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. En daar heb je dan zelf ook helemaal niks over te zeggen. Dus als je goed kunt rekenen, dan zegt de regering van oké, jij wordt ingenieur. Jij gaat bijvoorbeeld elektriciteitscentrale ontwerpen. Maar heel veel anderen worden voor de rest van hun leven soldaat. En ja, of gedwongen te werk gesteld op staatsboerderijen. Dus bijna communistisch Rusland in het verleden. Ja, en dus wanneer dat dan eindigt, dat weet niemand. Nee, dus het is een van de manieren waarop het regime echt wel zijn stempel drukt op het leven van de Eritreërs. Bijzonder land, dat is in ieder geval zeker. Dankjewel, Gerbert van der A. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wat was de rol van de kerk in het Nederlands koloniaal verleden? Die vraag bleef tot nu toe liggen in alle onderzoeken naar die periode uit de Nederlandse geschiedenis. Maar vandaag wordt een eerste onderzoek gepresenteerd. Dienke Hondius is universitair hoofddocent geschiedenis aan de VU Amsterdam en co-promotor van het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent het onderzoek begonnen met de rol van de protestantse kerken. Wat was die rol? Nou, die rol was in het algemeen ondersteunend. De protestantse kerken waren er al heel vroeg bij. Toen de eerste Zeeuwen en Hollanders gingen uitproberen met schepen naar Zuid-Europa en later naar Noord-Afrika, West-Afrika en dan naar Amerika te gaan. En ook naar Azië. En al heel snel begonnen ze ook kerken te vestigen in alle koloniale gebieden langs de kusten. Dus bijvoorbeeld Fort Elmina, dat is al heel snel in gebruik genomen. En ook is daar toen een kerk gevestigd en eeuwenlang gebleven. Dus je moet je toch voorstellen dat Fort Elmina, wat dan een centrum van de slavenhandel werd. Hè, dat staat er nog steeds, Ghana, dat fort. Ja. Ja, precies. Dat kun je nog steeds zien. Als je je voorstelt dat daar dan al die eeuwen een dominee woonde. Tussen de slaafgemaakten die daar verhandeld werden. Dat is eigenlijk, kan je je niet zo goed voor meer voorstellen hoe dat geweest is. Maar nou, ook in Suriname natuurlijk, in Curaçao, overal waren zogenaamde kerkplantingen. Dus ja, de protestantse christenen vonden het heel vanzelfsprekend om overal naast de vlag ook een kerk te planten. Dus ze waren er vroeg bij. En nadat de slavernij en de slavenhandel verboden werden in de 19e eeuw, zijn de kerken daar ook gebleven. Dus het is een hele lange, veelzijdige geschiedenis op alle werelddelen eigenlijk waar de Nederlanders geweest zijn. Maar in hoeverre deed de kerk ook dan actief mee aan de handel in tot slaafgemaakt? Nou, dat zijn we aan het uitzoeken. We zijn net begonnen met dit onderzoek. Dus het is echt te vroeg om te zeggen ja, dat het allemaal overal in stand gebleven is. Hè? Het is een geschiedenis van honderden eeuwen, of honderden jaren, over al die werelddelen. Wat je kunt zeggen van ja, de kerk was institutioneel betrokken bij slavernij en slavenhandel. Ook individueel. Maar dat zegt nog niet zo heel erg veel. Want hoe ging het nou precies in die kerk in Suriname? Hoe ging het nou precies in dat kerkje in New York? Hoe ging het precies in Batavia, nu Jakarta? Je hebt het over heel veel verschillende locaties, heel veel verschillende predikanten. En die hadden ook een zekere bewegingsruimte in hoe ze de dingen aanpakten. Ja. Bijvoorbeeld of ze wel of niet slaafgemaakte kinderen gingen dopen. Dat dopen bijvoorbeeld is iets wat over de hele wereld gedaan is. Soms wel, soms niet. Over het algemeen werd het niet gedaan, maar dan soms wel. Dus dat soort dingen zijn we aan het uitzoeken om daar patronen en historische veranderingen in te kunnen vinden. Want wat kan dat dopen betekenen? Nou, je zou denken dat als je gedoopt wordt, dan hoor je bij de kerk. Dat je dan dat met vrijheid gepaard zou gaan. Hè? Dat je dan niet langer meer slaaf was. Maar er is de hele tijd over gediscussieerd in Dordrecht, bij de synode van Dordrecht al in 1618 kwam dat aan de orde. Want ja, in Nederlands-Indië waren er gelijk natuurlijk gemengde verhoudingen van witte Nederlanders met Indonesische vrouwen waar kinderen uitgeboren werden. En waren die kinderen dan ook slaaf of konden die vrijgelaten worden? Mochten die gedoopt worden? Dus nou, over het algemeen mochten dan soms wel gedoopt worden, maar dat had niet vrijheid tot gevolg. En dat is eigenlijk eeuwenlang in stand gebleven. En toch werden af en toe wel mensen vrijgelaten. Dus het is niet een volledige steun aan slavernij en slavenhandel. Maar er is ook heel weinig verzet tegen geweest. Wat gebeurde eigenlijk met de kerken nadat de slavernij was afgeschaft? Nou, die kerken bleven daar staan. Hè? Dus al die kerkgebouwen, die zijn er ook nu nog. Dus, er is nog ontzettend veel kerkelijk erfgoed. De gebouwen, maar met de mensen die het bevolken. Want uiteindelijk wordt een kerk gemaakt door de mensen. Ja, dat is een heel goed punt. Ja. Ik denk ook dat het gaat bij kerk en slavernijverleden niet alleen om de mensen die nu nog naar de kerk gaan. Hè, dat is natuurlijk maar een hele kleine groep in Nederland. Maar om de erfgoed. Wij zijn denk ik met z'n allen, heel veel van ons zijn nakomelingen van christenen. Ook als we niet meer zelf actief naar de kerk gaan, dan is er nog wel een deel van het Nederlands verleden waar we iets mee hebben. Dus de kerken zijn gebleven, de kerkelijke manier van denken. Het christendom is in doen en laten van de overgrote meerderheid van de Nederlanders ergens blijven bestaan. Ja. Dus het is iets om bij stil te staan, om te gaan erkennen. Om onder ogen te zien en te proberen stap voor stap te verwerken. En daarom is er ook nog meer onderzoek nodig. Maar dit deel van het onderzoek, de presentatie daarvan, is vanmiddag tijdens het internationale symposium over kerk en slavernij in de Domkerk in Utrecht. Dank u wel, Dienke Hondius. En tussen 11:30 en 11:30 gaat Spraakmakers ook over kerk en slavernijverleden. Gaan we het nou hebben over iets heel anders. Ruimte in de euthanasiediscussie. Patiënten hebben meer te zeggen over de vraag of zij ondraaglijk lijden en in aanmerking komen voor euthanasie. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Erasmus MC, Amsterdam UMC en UMC Utrecht, waar Trouw vanochtend over schrijft. De euthanasiewet is niet veranderd, maar de uitvoering ervan beweegt mee met de veranderde ideeën in de samenleving, zo blijkt uit het rapport. De onderzoekers noemen dat logisch. Zo zijn artsen meer gewend om over elke behandeling samen met de patiënt te beslissen. Wel zeggen medici die de onderzoekers spraken dat de arts scherp moet blijven of het verzoek van de patiënt vrijwillig en wel overwogen is. Het kabinet gaf vorig jaar 2,5 miljard euro extra uit zonder een enkele vraag vanuit de Kamer. Uit een inventarisatie van de Volkskrant van het begrotingsbeleid blijkt dat ministeries in 2022 de begroting 51 keer incidentele hebben bijgesteld vanwege buitengewone situaties, zoals het heette. Normaal gesproken worden tussentijdse extra uitgaven behandeld door een Kamercommissie, maar dat gebeurde vaak niet in de praktijk. Voor een bedrag van 2,5 miljard euro heeft de Tweede Kamer geen inspraak gehad. Het ging vooral om incidentele uitgaven van het ministerie van Onderwijs en Defensie, waarbij er geen vragenronde, debat of stemming in de Tweede Kamer plaatsvond. De Eerste Kamer heeft deze wetsvoorstellen ook als hamerstuk afgedaan, schrijft de Volkskrant. De krapte op de arbeidsmarkt houdt de komende jaren aan, vooral in sectoren zoals zorg, ICT, techniek en onderwijs, blijkt uit een prognose van uitkeringsinstantie UWV en dat meldt nu.nl. Dat voorspelt dat de groei van de werkgelegenheid volgend jaar zal vertragen, onder meer vanwege een krimpende economie. Bedrijven zullen moeite hebben om personeel te behouden en moeten meer doen dan alleen een vast contract aanbieden. Verder is er sprake van een zogenoemde kwalitatieve mismatch, waarbij de wensen van werkzoekenden niet altijd aansluiten op de vraag van de werkgevers. En gedoe in een natuurgebied in Zeeland tot slot over borden die de gemeente heeft geplaatst waarop staat dat niet gesext mag worden. Daar hadden we het al eerder over in deze uitzending. Of vorige uitzendingen, kan ik wel zeggen. Strandpaviljoenhouders hebben een paar van die borden juist weggehaald omdat het andere bezoekers afschrikt en uit vrees dat ze sekstoerisme juist aantrekken. Maar er zijn ook mensen die blij zijn dat de borden zijn geplaatst. Zoals deze vrouw die onlangs een aantal mensen zag die druk in de weer waren. Horen we bij Omroep Zeeland. Ik ben er gewoon naartoe gegaan toen ik daar bezig zag. Nou, daar zaten allemaal ook nog andere mannen bij. Dus het was gewoon zo'n heel orgie daar, boven in de duinen. Ik ben heel vrij in een aantal dingen, want anders zou ik hier ook niet op der gedeelte komen. Maar ik vind, daar hoort hier niet. Zeker niet waar gezinnen mee kinderen komen. De strandpaviljoenhouders snappen er niets van. Volgens hen wordt nu gesuggereerd dat natuurgebied Oranjezon een soort Sodom en Gomorra is. Maar is het juist al jaren rustig in het gebied. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is steeds drukker aan het worden op de weg. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat een file. Auto's tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld Giessendam. 7 kilometer geeft een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de A15 Rotterdam Europoort bij Rotterdam Charloes. Wasted Luck van Pete Miller. Het is 7:09. Tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld op Roland Garros. Griekspoor verloor in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi in een spannende vijfzetter van de Pool Hubert Hurkacz. De partij duurde bijna 5 uur en Griekspoor had de winst in de vierde set voor het grijpen, maar verloor die set uiteindelijk via de tiebreak. In de beslissende en ook weer spannende vijfde set bleek Hurkacz uiteindelijk te sterk. En dus baalt Griekspoor verschrikkelijk. Ja, doodziek van deze nederlaag. Vermoeid. Fysiek eigenlijk nog wel oké. Niet heel slecht aan toe. Maar mentaal wel aardig gesloopt. Je had hem op zijn rug liggen, zeggen we dan 5-3. Vierde set. 5-4 kon je uitserveren. Wat ging er fout? Ja, nieuwe bal op 5-4 uitserveren. Ik speel daar de eerste 2 punten iets te snel. Ga voor iets te veel misschien. Mis op 0-30 een volley die ik nooit mag missen. Maar hij doet het daar verder ook gewoon goed. Dus ja, die is zeker pijnlijk. Aan de andere kant kom je van een set en een break achter. Ben je eigenlijk het eerste uur kansloos. Draai je hem mooi naar je toe. En dan verzuim je hem uit te serveren in de vierde. En wordt de vijfde gewoon een slijtageslag. Zelf breakpoint hebben op 4-3 in de vijfde. En zelf op 4-4 nat gaan. Wat ik zei, doodziek van deze nederlaag. Even naar het begin, je begon onrustig. Eigenlijk zeg je, je was kansloos in die eerste anderhalve set. Waarom was je kansloos? De wind ook een lastige factor? Ja, het was sowieso moeilijk spelen. Ik vind hem een hele goede speler. Het is eigenlijk een tricky speler, een aparte speler. Het ziet er allemaal niet denderend uit, maar hij doet heel veel goede dingen. Het was gewoon een beetje zoeken aan het begin. Ik speel 1 slordig service game om te beginnen. Ik krijg volgens mij daarna in 2 games breakpoint die ik niet maak. Wordt vroeg gebroken in de tweede. En vanaf dat moment wordt het gewoon weer een gevecht. En kom ik er goed in? Ga ik beter spelen? En ja, eigenlijk als ik heel eerlijk ben heb ik niet eens een goede wedstrijd gespeeld. Wel goed gevochten, goed erin blijven hangen. Gedaan wat ik kon doen vandaag. En helaas is dat niet genoeg. Je baalt verschrikkelijk, dat begrijp ik enorm. Maar een maand geleden zag je toekomst er nog anders uit. Met een enkel, je zou misschien geopereerd moeten worden. Dat zag er allemaal heel vervelend uit. Maar je staat hier, je kon 4:41 voluit gaan. Hoe is het met die enkel? Ja, die enkel is eigenlijk heel positief. Daar heb ik helemaal geen last van gehad vandaag ook weer. Dus dat is mega positief. Aan de andere kant gewoon geen goede voorbereiding gehad. Blij dat ik hier ben. Maar ja, als je dan zo dichtbij bent, dan wil je meer. Wat ik al zei, baal dat ik niet het niveau heb gehaald dat ik kan halen en wil halen. Maar dan nog zit je zo dichtbij tegen nummer 14 van de wereld. Dus dat is positief. Maar op dit moment is het moeilijk naar de positieve punten kijken. Zei Tellen Griekspoor tegen Jan Roefs. Het is nog relatief klein en onbekend, de Sobibor-herdenking. Vanmiddag wordt die voor de tweede keer in het Vondelpark in Amsterdam gehouden. De herdenking vindt zijn oorsprong in de woorden die koning Willem-Alexander uitsprak op 4 mei 2020 tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam. Sobibor begon in het Vondelpark met een bordje voor Joden verboden. Christine Gispen is voorzitter van de stichting Sobibor. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben deze woorden van de koning in gang gezet? Ja, wat hebben de woorden in gang gezet? We waren allemaal verrast dat de koning deze woorden uitsprak. Maar dat heeft ertoe geleid, tot een burgerinitiatief geleid. Het was de jonge ondernemer Niels van Deuren die naar aanleiding van de woorden van de koning dacht, daar moet ik iets mee doen. En hij heeft contact gezocht met de Joodse gemeenschap en de gemeente Amsterdam. En daar is dit hele mooie monumentje uit voortgekomen. Een spiegel aan een lantaarnpaal. De spiegel heeft de grootte van het bordje voor Joden verboden. En daaronder een tekstbord met de woorden van de koning, maar ook met de vraag, en wat doe jij? En dat is, dat inspireert geweldig om jezelf steeds af te vragen, wat is er destijds gebeurd en wat doen we vandaag met onrecht, met uitsluiting en discriminatie? En die spiegel die hangt op dezelfde plek als dat bordje ooit hing voor Joden verboden? Ja, bij de ingang van het Vondelpark. En dat betekent dat daar komen heel veel mensen langs. En het vraagt eigenlijk om het kijken in de spiegel van de mensen die daar voorbij komen. Ja. Vandaag is het dus echt een herdenking. Wat gebeurt er? Vandaag is een herdenking. Voorafgaand aan de herdenking hebben we eerst een voorstelling van Theater Roestvrij. Die spelen in Westerbork en die herinneren aan de 19 treinen die 80 jaar geleden vanuit Westerbork naar Sobibor reden. En die spelen een voorstelling over hoe dat toen was en wat er gebeurde met de mensen. En daarna hebben we een herdenking. Daarin lezen we onder andere getuigenissen van dader, omstander en slachtoffer. Ook om te laten zien, ja, wat waren de verschillende, hoe zat dat in elkaar? En dat is best indringend om daar echt de getuigenissen hardop voor te lezen. En we hebben een spreker en we luisteren naar muziek. En tot slot leggen we steentjes, in plaats van bloemen, leggen we steentjes bij het monument. Die getuigenissen, waar komen die vandaan? En kunt u misschien ook iets voorlezen trouwens? Die getuigenissen die gebruiken wij in een van onze reizen, onze verdiepingsreis. En er is heel veel openbare informatie. Dus als je heel goed zoekt, en dat hebben we natuurlijk gedaan in de loop der jaren, dan vind je vaak van, als het over daders gaat, getuigenissen uit de processen die gevoerd zijn destijds. Als u wilt dat ik daar wat van voorlees. Als u iets kunt voorlezen. Het is best indringend, moet ik zeggen. Maar dat is een stukje uit de getuigenis van Karel Frenzel. SS-ondercommandant in Sobibor. En dan gaat het bijvoorbeeld, wordt hem gevraagd naar het bestraffen van gevangenen. En dan wordt hem bijvoorbeeld gevraagd, wat zou er gebeurd zijn als u had nagelaten de man te bestraffen? En dan antwoordt hij, ik zou niet bestraft zijn geworden, maar had mij moeten aanleunen dat ik te humaan was. Ik wilde het daarop niet laten aankomen. Ja. Klein stukje. Het geeft een inzicht. Dat is te veel om allemaal voor te lezen. Mensen die dat willen horen, die kunnen vanmiddag naar de ingang van het Vondelpark, hè, bij de Van Egestraat, om 4 uur. Ja. Om 4 uur beginnen we. Ja, zeker. Dank u wel. Ik wens u een mooie herdenking toe. Christine Gispen, voorzitter van de Stichting Sobibor. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Pap, eet je wel je groente op? Anders wil ik het wel. Ja, dat zou lekker zijn, als in het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld komkommer in je broodtrommel. Deze week AH snoepgroente komkommer 400 gram. 1 plus 1 gratis. Lekkere van Albert Heijn. Het NOS Radio 1-journaal. Prikken zonder afspraak, rondrijdende vaccinatiebussen en priklocaties op grote treinstations. Dat alles moet jongvolwassenen tussen de 18 en de 27 overhalen om zich alsnog te laten vaccineren tegen HPV. Dat is een virus dat kanker veroorzaakt. Dit jaar is de prik gratis, maar toch liet pas 20% van deze groep zich vaccineren. Jeanne-Marie Hament is programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke soorten kankers kan dat HPV-virus allemaal veroorzaken? Ja, HPV kan 6 soorten kanker veroorzaken. En het meest bekende is natuurlijk baarmoederhalskanker. Maar veroorzaakt ook steeds meer mond- en keelkanker, anuskanker, peniskanker, vaginakanker. En zo'n vaccinatie kan daartegen beschermen? Jazeker. Ja, het is een heel effectief vaccin. Wat al nu heeft aangetoond, omdat we het al meer dan 15 jaar gebruiken in de programma's, dat het zeer effectief is in het voorkomen van baarmoederhalskanker. En toch heeft dus nu maar 20% van de jongeren tussen de 18 en 27 die prik gehaald. Wat vinden jullie daarvan? Ja, nou, we wisten dat deze groep heel moeilijk bereikbaar zou zijn. Omdat ze over het algemeen niet echt bezig zijn met ziek worden of heel ver in de toekomst kijken. Dus we hadden wel een beetje rekening gehouden dat het moeilijk zou zijn. En daarom hebben we ook zoveel mogelijk laagdrempelige locaties uitgezet in het land. Om het zo makkelijk mogelijk te maken. Maar toch maar 20%, hoe komt dat dan? Ja, veel jongeren lijken het uit te stellen. We hebben van tevoren peilingen gedaan en daaruit bleek dat er een vaccinatiebereidheid zou zijn van 40-50%. Maar goed, dat is vaccinatiebereidheid en het overgaan tot echt doen en hem gaan halen, ja, dat is toch, lijkt toch een stapje verder te zijn. Dus we denken dat dat ook meespeelt. Verder hebben we nog niet echt inzicht in wat er meespeelt, waarom ze niet gaan. Nee, want weten ze wel genoeg dat virus kanker kan veroorzaken en een kankersoort die hen zelf ook kan treffen? Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben ook vooronderzoek gedaan toen we begonnen met deze campagne van wat hebben jongeren nodig? En dat hebben we samen met jongeren gedaan. En daaruit bleek eigenlijk dat deze groep heel weinig weet van HPV. Dus deze groep weet daar gewoon heel weinig van. En dus een van de belangrijkste dingen was voor deze campagne is mensen de juiste informatie geven en het zo makkelijk mogelijk maken. Was het nou ook trouwens nog bij deze vaccinatie van belang dat je geen seks had gehad voordat je die prik krijgt? Ja, het meest ideale bij deze prik is dat hoe jonger je hem krijgt, zeg maar. Je mag hem geven vanaf 9 of 10 jaar. Dat is eigenlijk het meest optimale, weten we. Maar het is wel zo dat als je... Het kan natuurlijk zijn dat je HPV nog nooit hebt opgelopen. Of dat je het al hebt doorgemaakt en geklaard hebt. Of dat het net een ander serotype is wat je nog nooit hebt, wat je nog nooit hebt opgelopen. En dan helpt die vaccinatie nog steeds heel erg goed. Oké. Vaccinatietwijfel, hè? Mensen die twijfelen aan het nut van vaccinaties of er zelf op tegen zijn. Speelt dat eigenlijk nog een rol bij de jongeren? Ja, ik denk dat in de brede bevolking dat op dit moment een rol speelt. We hebben natuurlijk echt hele intensieve tijden achter de rug. Met heel veel aandacht voor vaccinatie en maatregelen. En mensen zijn allemaal, denk ik, geraakt op die manier. Door COVID. Wij allemaal. En ik denk dat mensen ook daardoor misschien wel echt wat kritischer zijn gaan nadenken over vaccineren. Dus dat zal zeker mee kunnen spelen. Dat zien we in ieder geval wereldwijd. En dat betreft eigenlijk alle vaccinaties. Ja. Deze groep tussen 18 en 27 is dus 20% nu dan geprikt. Andere groepen, daar wordt ook gevaccineerd. Hoe gaat het daar? De groepen voor de jongere kinderen van 10 tot 18 jaar... die hebben afgelopen jaar en vorig jaar hebben die ook allemaal uitnodigingen ontvangen. Nou, dat gaat eigenlijk heel goed. Als je bedenkt dat de jongens voor het eerst worden uitgenodigd... en nog nooit uitgenodigd zijn, zien we daar zo gemiddeld... onder al die leeftijdscategorieën al een opkomst van 50%. En dat is best voor een nieuwe vaccinatie. Toch net komend uit de COVID-tijd is dat eigenlijk een hele grote stap vooruit. Ja, die worden waarschijnlijk door hun ouders meegenomen. Ja, dat zou kunnen. Er zijn ook heel veel jongeren die daar zelf voor kiezen. En ouders gaan de gesprekken heel goed aan. En ik merk dat het eigenlijk hele mooie gesprekken oplevert. Dat horen we wel eens terug van de professionals... dat is gewoon heel motiverend, ook voor mijn werk... om te horen hoe ouders dat doen en hoe jongeren er tegenover staan. Nu probeert u dus nog die andere groep... tussen 18 en 27 wat meer naar de vaccinatielocaties te krijgen. Dank u wel. Jeanne-Marie Hament van het RIVM. Het is een belangrijke dag voor Zweden. Vandaag wordt daar een aangescherpte terreurwet van kracht. Zweden hoopt dat daardoor Hongarije en vooral Turkije... snel zullen instemmen met het Zweedse NAVO-lidmaatschap. Want de Turkse president Erdogan wil het alleen maar doen... als Stockholm harder optreedt tegen de Koerdische PKK... die door onder meer de Turken en de Europese Unie... als terroristisch is bestempeld. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton... hoe ziet die aangescherpte antiterreurwet eruit? Nou, het gaat om steun verlenen aan een terreurorganisatie. Met name om geld inzamelen, maar ook bijvoorbeeld als je een huis verhuurt aan mensen die geld inzamelen, kan dat strafbaar zijn. Of als je de administratie doet, als je transport verzorgt, al dat soort steun wordt strafbaar. En kunnen ze daarmee de PKK ook daadwerkelijk aanpakken? Ja, dat zal moeten blijken. Die wet is niet specifiek. Hè? En het zal echt moeten blijken bij de eerste rechtszaken wat dit betekent. Wat je wel ziet, is dat personen in Zweden die de PKK steunen... die zullen meer onder druk worden gezet. En dat zie je nu al. Ik was bijvoorbeeld begin dit jaar in een clubhuis in een voorstad van Stockholm... Er was een clubhuis voor sympathisanten van de PKK. Zag je foto's van Öcalan en andere PKK-kopstukken aan de muur. De PKK-vlag. Dat op zich is niet strafbaar. Maar die mensen worden wel in de gaten gehouden... door de Zweedse Veiligheidsdienst. En er zijn ook eerder demonstraties geweest met PKK-vlaggen in Zweden, in Stockholm. Dat is ook niet strafbaar, maar het kan wel in een rechtszaak als bewijs worden gebruikt. Dus ja, het zal echt moeten blijken hoe deze wet zal worden uitgelegd en worden toegepast. Wat vinden Zweden er eigenlijk van? Want ja, die antiterreurwet is dus eigenlijk min of meer onder druk van Turkije, van Erdogan, tot stand gekomen. Ja, het is echt een gevoelig punt in Zweden. En het is ook voor de Zweedse regering een balanceren op een dun koord. Maar eigenlijk heeft deze wet helemaal niets te maken met de eisen van Erdogan. Omdat hij al 6 jaar onderweg is. Die wet werd in gang gezet in 2017. Toen was er een IS-aanhanger die met een vrachtwagen inreed... op een menigte in een winkelstraat in Stockholm... Dat was het moment in Zweden dat ze zeiden... ja, moet die terreurwet aanscherpen. Maar dat ging destijds vooral om jihadistische dreigingen, om Syriëgangers ook. En die aanloop naar deze wet heeft heel lang geduurd, omdat de Zweedse grondwet veranderd moest worden. En dat die wet nu van kracht gaat, komt Zweden heel goed uit, omdat de Zweedse regering nu aan Turkije kan laten zien: kijk, we nemen jullie zorgen serieus. Dus voor de Zweedse regering is dit echt het missende puzzelstukje om ervoor te zorgen dat Turkije het verzet opgeeft. Ja, de grote vraag is natuurlijk of dat gaat helpen, of ze nu echt wel NAVO-lid kunnen worden. Ja, dat hangt natuurlijk af van Erdogan. De Zweedse regering zet in op de komende NAVO-top in Vilnius, in Litouwen, half juli. De hoop is dat ze dan officieel kunnen toetreden. Maar ja, tegelijkertijd weet niemand in Zweden of dat ook echt gaat lukken. Erdogan is natuurlijk onberekenbaar. En de vraag is dus of Zweden binnenkort echt bij de NAVO kan aansluiten. Correspondent Rolien Creton, dankjewel. NPO Radio 1. 7:15. Het NOS Radio 1 journaal. In langste lijn en omstreken ging het over het politieke statement van tennisser Novak Djokovic over het onafhankelijke Kosovo. Hij schreef maandag tijdens Roland Garros op de cameralens: Kosovo is het hart van Servië, stop het geweld. Internationale sportbonden kennen normaal gesproken regels over het maken van statements, zei hoogleraar sport en recht Marjan Olvers. Hier het bijzondere is dat Roland Garros zelf als toernooiorganisator, en daar wijst dus ook de Internationale Tennisfederatie naartoe, die regels niet schijnt te hebben en ook hier verder geen maatregelen over treft. Dus dat betekent dat inderdaad nu de minister van Sport naar voren stapt binnen Frankrijk en zegt: ja, wij willen dit eigenlijk niet. Maar ja, die heeft geen gezag over, in beginsel, over Djokovic. Overigens verwacht niet dat er nog maatregelen komen. Ze hebben het nu al niet gedaan en hadden ze het nu al wel moeten doen. Dus ik denk dat ze nu wel heel terughoudend zijn. Misschien wordt er met hem gesproken. Maar ze hebben dus weinig juridische grondslag om nu te zeggen van: jij mag nu niet meer verder spelen of ik noem maar wat. Of we gaan je een hoge boete opleggen. Ja, die grondslag, als een juridische grondslag daarvoor ontbreekt, dan blijft hij gewoon spelen. Mogelijk wordt er alleen achter de schermen meer druk op hem gelegd. In verschillende talkshows ging het over de brief van Kamervoorzitter Bergkamp over bedreigingen aan politici via Twitter. Zo was in Op 1 VVD-Kamerlid Queenie Rajkowski. Ook zij heeft met bedreigingen te maken gehad en ze is blij met de actie van Bergkamp. Het is wel een belangrijk signaal. We moeten dreigementen niet normaal gaan vinden. Niet alleen voor politici, maar ook journalisten. In coronatijd zag je ook huisartsen. En Twitter is gewoon een grote bron van haat, bedreigingen en alles waarvan we hebben afgesproken dat illegaal is. Rajkowski vindt dat er strenge wetten moeten komen tegen big tech bedrijven. Wat we hebben gezien is dat de afgelopen jaren politiek eigenlijk heel veel heeft laten liggen en veel heeft laten, eigenlijk een beetje slapende was. Onderschat? Enorm. Want het idee was: die schattige jongens uit Silicon Valley op een zolderkamer gaan allemaal leuke tech dingen en het internet wordt uitgevonden, sociale media. En dat reguleert zichzelf wel. En we hebben nu gezien dat dat dus niet gebeurt. Dus mijn doel is niet om Twitter of welk platform dan ook te gaan verbieden. Je houdt je in onze regels, punt. Ja, en als je dan uiteindelijk in een soort uiterste komt dat ze niks doen, dan moet je het misschien daarover gaan hebben. Maar dat is mijn doel helemaal niet. En dat was gisteravond op Radio en TV. Macron roept op tot realisme bij de oorlog in Oekraïne. De Franse president stelt dat het misschien beter is dan Poetin niet naar het oorlogstribunaal te sturen voor het plegen van oorlogsmisdaden, als hij de enige persoon is met wie het Westen moet onderhandelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Macron zei dat in een toespraak op een veiligheidsconferentie van EU-leiders in de Slovaakse hoofdstad Bratislava. En The Guardian schrijft daarover. Macron sprak ook over plannen voor een snelle uitbreiding van de EU, verzoening tussen Oost en West, Europa en een duidelijk pad naar NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Hij benadrukte dat Rusland alle legitimiteit heeft verloren, maar dat als Oekraïne zijn militaire doelen niet bereikt, er gepraat moet worden over de manier waarop Europa Oekraïne in de toekomst wil steunen. De Braziliaanse oud-president Fernando Collor de Mello heeft 8 jaar en 10 maanden cel gekregen voor corruptie en witwassen, schrijft persbureau Reuters. Collor wordt ervan beschuldigd dat hij $6 miljoen smeergeld heeft ontvangen van een dochteronderneming van oliebedrijf Petrobras. Collor was een onstuimige, vrijdenkende politicus, zo schrijft Reuters, die in 1989, moet ik zeggen, de eerste democratisch gekozen president werd van Brazilië na 20 jaar dictatuur. 3 jaar nadat hij werd gekozen, diende hij zijn ontslag in nadat een afzettingsprocedure tegen hem was gestart. Feministen in Senegal wachten met spanning de uitspraak af vandaag in de verkrachtingszaak tegen de meest prominente oppositieleider van Senegal, Ousmane Sonko, schrijft Al Jazeera. Sonko wordt beschuldigd van het verkrachten van een medewerkster van een schoonheidssalon. Er wordt gevreesd dat de uitspraak tot rellen kan leiden, omdat hij zijn aanhangers heeft opgeroepen massaal te protesteren. Sonko zegt namelijk dat het een politieke zaak is die tegen hem gevoerd wordt om hem monddood te maken. Maar feministen in Senegal zeggen dat de zaak heeft laten zien dat het slecht gesteld is met vrouwenrechten in het land. Zo werd het slachtoffer in de media neergezet als vulgair en werd ze ook een pornoactrice genoemd. Mogelijk zijn er grote hoeveelheden bewijslast voor mensenrechten schendingen verloren gegaan nadat ze zijn gewist door techbedrijven, heeft de BBC ontdekt. Doorgaans verwijderen social media platforms met behulp van AI filmpjes met extreem geweld, maar daarbij kan misschien materiaal verloren gaan dat essentiële informatie kan vormen bij de vervolging van oorlogsmisdaden. Twee van de grootste spelers, Meta en YouTube, zeggen dat ze hun best doen om een balans te vinden tussen het veiligstellen van bewijslast en tegelijk het beschermen van zijn gebruikers tegen beschadigende video's. Maar de toezichthouder van Meta zegt dat het bedrijf misschien al te overbezorgd is geweest en te veel heeft gewist. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Alleen maar dagelijkse files op dit moment en nog niet eens zo heel veel. 15 in getal. De meeste vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Een kwartiertje namelijk tussen Knoopend Valburg en Ravenstein in 8 kilometer file. Of de Oranjevrouwen goed voorbereid zullen zijn voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland deze zomer, dat is nog een groot vraagteken. De FIFA en de voetbalclubs liggen met elkaar overhoop. En daardoor kunnen de speelsters pas later beginnen aan de voorbereiding voor het wereldkampioenschap. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat het allemaal over? Ja, het is eigenlijk een heidebrand die nu tot volle bloei gekomen is. Want het is al heel lang een sudderend verhaal natuurlijk. Die overvolle kalender voor die vrouwen internationals en eigenlijk voor alle vrouwen, professionele voetballers. En nu is de agenda voor 2024 gepresenteerd door de FIFA. En daar zit werkelijk geen week vrij meer tussen. Komt ook nog eens door het Olympisch programma waar deze vrouwen allemaal nog aan deelnemen. Wat opdoemt in 2024. Een aantal clubs met elkaar verenigd in een Europees verband hebben nu gezegd, wij betalen die speelsters. We zien er al heel veel door blessures en van allerlei zaken verdwijnen of oververmoeid raken. Dus als een soort statement geven wij ze later vrij dan we aanvankelijk hadden afgesproken. Dan kun je denken, ja, een paar dagen, is dat nou zo erg in die voorbereiding? Ja, want die voorbereiding is al heel minimaal voor al die landen. En je moet ook nog eens afreizen, de Europese landen dan natuurlijk, naar Australië en Nieuw-Zeeland met een tijdsverschil van 10, 11 uur, waarin je ook al een aantal dagen verliest, waarin je echt kunt trainen. Dus het probleem doemt op voor Nederland, wat maar liefst 11 speelsters zou kunnen missen bij de start. De geplande start op 19 juni, maar ook voor al die andere Europese toplanden. En het is een heel moeilijk probleem, want die kalender staat er nu. Het is een statement en het zal niet het laatste statement zijn van de clubs. En hoe lastig ook voor al die coaches, ook de Nederlandse coach Jonker zei, hij snapt het ook wel een beetje, want die kalender is te vol. Ja, en daar is dit uiteindelijk het gevolg van. Ja. Gaan we naar de Europa League. Sevilla heeft uiteindelijk gewonnen van AS Roma. Na middernacht. Ze speelden heel lang. Ja. Nou ja, speelden. Van de 146 minuten, maar 66 minuten zuivere speeltijd. Mijn hemel. Het woord uiteindelijk was ook een fijn woord dat je zei, uiteindelijk gewonnen, want je moest er een dag voorop blijven inderdaad. En het was eigenlijk gewoon vervelend, zoals ik las, meeslepend hier en daar. Dat is altijd zo'n woord om het nog enigszins van glans te voorzien. Maar het was gewoon heel vervelend. Met name Roma was toch wel de hoofdschuldige wat mij betreft. Voortdurend, het begon al met een bank van Roma die met 4, 5 mensen voortdurend het veld instormde, ongeveer bij elke beslissing. Het was goed dat er een goal viel, ook al was die voor Roma na 35 minuten, want toen ging de wedstrijd wel een beetje open. Sevilla drong aan. Eigen goal van Roma maakte de 1-1. En Sevilla was toch wel meer op zoek om te winnen. En uiteindelijk deden ze dat ook. Er was nog wel Nederlandse inbreng. Wijnaldum kwam het veld in bij Roma. En Rekiek uiteindelijk bij Sevilla. Karsdorp is ook een Nederlander, maar dat is ook typerend. Die deed niet mee, maar kreeg wel een gele kaart op de bank van Roma. Zoals de halve bank van Roma een gele kaart kreeg. Uiteindelijk de strafschoppen. Sevilla was daarin heer en meester. En ik denk dat de ploeg die uiteindelijk de meeste mensen het ook gunde. Uiteindelijk voor de zevende keer met die beker aan de haal gegaan. Een prachtig record van deze club. En het eerste verlies voor Mourinho ooit in een Europese finale. Maar daar zullen weinig mensen van hebben wakker gelegen. Er was meer voetbal, maar dan in eigen land. Playoffs van de Eredivisie, hoe is daar gegaan? Ja, Emmen, de club, heeft het toch altijd lastig. Maar die deden het eigenlijk heel goed in Breda, 2-0 voor. Alleen in de allerlaatste secondes kwam er nog een tegengoal van NAC. Daardoor gaan ze met een 2-1 voorsprong naar eigen huis. Die goal viel een beetje ongelukkig. Dus daar waren ze nog een klein beetje niet tevreden over. Maar goed, die zijn wel favoriet. Ook daar overigens weer een scheidsrechter die na afloop met bierblikjes bekogeld werd toen hij naar zijn auto liep. Ook allemaal weer uiterst vervelend. Kortom, vanavond gaan we de wedstrijden spelen voor het laatste Europese ticket. Twente is favoriet, speelt tegen Heerenveen. Sparta-Utrecht ligt vrij open. Twente de grote favoriet, maar in de competitie won Heerenveen eenmaal en speelde eenmaal gelijk. Kortom, we gaan ook vanavond weer voetbal kijken. En dus spreek ik jou morgen weer. En over tennis op Roland Garros en dus de partij van Tellen Griekspoor gaat het over een uur, even na 8:30. Boys met I Can Hear Music. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DAB+. Ben jij al om? Check dabplus.nl. Deze week in de bonus. AH snoepgroente komkommer, schaal 400 gram, 1 plus 1 gratis. Alle AH Zaanlander per 100 gram voor 1,59. Alle AH kipburgers 2 stuks, 25% korting. En alle AH donuts, cookies of muffins, ook 25% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB+ radio. FM wordt DAB+. Ben jij al om? Dankjewel, hè. Ha, lekker die verse groenten en fruit. Deze week bezorgen we al vanaf 1,95. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Renouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De inflatie is voor de tweede maand op rij iets opgelopen. In mei lagen de prijzen 6,1% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. In april was de inflatie 5,2%. Bij luchtaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie 2 kinderen, melden de autoriteiten. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad werd onder meer een polykliniek voor kinderen geraakt, net als 2 scholen, een politiebureau en een appartementencomplex. Politieagenten houden demonstranten ongeoorloofd in de gaten, zegt Amnesty. Bij demonstraties in Nederland zijn vaak identiteitscontroles en de gegevens van demonstranten worden lang opgeslagen. Dat druist volgens de mensenrechtenorganisatie in tegen het recht op privacy en het demonstratierecht. En de Amerikaanse acteur Danny Masterson is schuldig bevonden aan verkrachting. Masterson is vooral bekend van de tv-serie That's 70s Show. Volgens de aanklagers verkrachtte hij 3 vrouwen die hij kende van de Scientology-kerk. Masterson kan tot 30 jaar cel krijgen. Bij Weerplaza Rico Schreuder. Rico, het ziet er een stuk somberder uit dan de afgelopen ochtenden. Ja, dat ziet er inderdaad een stuk somberder uit. Want vanochtend hebben we met vrij veel bewolking te maken. En de temperatuur die ligt onder de bewolking ook maar tussen de 12 en de 14 graden. Nou, vanmiddag breekt vanuit het zuiden wel geleidelijk aan de zon door. Maar ik denk dat in het westen en noorden van het land toch wel overwegend bewolkt blijft. En daar wordt het niet veel warmer dan 14 of 15 graden. Daar waar de zon doorbreekt, daar wordt het nog zo'n 17 tot 19 graden. En in Limburg kan het 22 graden worden. Dus daar is het wel nog wel lekker weer. En dan gaan we richting het weekend. Hoe gaat dat er allemaal uitzien? Nou, morgen lijkt heel erg op vandaag. Flinke zonnige periode in de loop van de dag. In de ochtend vrij veel bewolking. Dan 17 tot 21 graden. En het weekend ziet er echt zonnig uit. Flinke zonnige periode. Weinig bewolking. Temperatuur loopt op naar 19 graden in het noordwesten. En naar 24 graden in het zuidoosten. Dus prima weekend. Rico, dankjewel. Graag gedaan. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Gaat goed op de weg, wel files natuurlijk. Maar ja, dat is een gevolg van veel mensen die onderweg zijn na hun werk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is nu een incident. Tussen Knoopend Hintham en Afrit Kerkdriel. Als gevolg daarvan 7 kilometer file. Een auto is stilgevallen en de vertraging is al opgelopen tot 20 minuten. Op de A27 Breda richting Gorinchem heb je een kwartier vertraging tussen Geertruidenberg en Gorinchem. 9 kilometer file. En richting Utrecht 10 minuten extra bij Lexmond. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-VARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Let op, je hebt nog maar 2 dagen om je definitieve berekening aan te vragen. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft zich opnieuw niet gehouden aan de voorwaarden van het coronasteunpakket. Dat schrijft de staatstoezichthouder bij het bedrijf in zijn verslag aan het ministerie van Financiën. En dat werd gisteravond bekend. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, KLM kreeg miljarden steun, maar onder strenge voorwaarden eigenlijk. Hoe reageert de Tweede Kamer daarop dat het toch weer niet gebeurd is? Ja, KLM kreeg niet zomaar steun inderdaad, maar kreeg met 3,4 miljard het grootste steunpakket van alle Nederlandse bedrijven tijdens de corona-epidemie. En dat kwam natuurlijk omdat het luchtverkeer grotendeels stil kwam te liggen in die tijd. Nou, aan die steun was inderdaad een pakket voorwaarden verbonden en het schiet zowel regeringspartijen als oppositiepartijen volledig in het verkeerde keelgat dat het bedrijf zich daar niet aan gehouden heeft, volgens de staatsagent. Zeker omdat het niet voor het eerst is dat deze staatstoezichthouder concludeert dat KLM de voorwaarden aan zijn laars heeft gelapt. Kamerleden van PvdA, ChristenUnie, D66, het CDA en Mahir Alkaya van oppositiepartij SP vinden het ontoelaatbaar wat er is gebeurd. Ja, dit bevestigt dat je door voorwaarden te stellen aan zo'n steunpakket geen grip krijgt op zo'n grote onderneming. Meneer Hammelburg, wat vindt D66 daarvan? Ik vind dat echt een ondermijning van de afspraken die we hebben gemaakt. En eigenlijk ook een heel slecht teken richting de Nederlandse belastingbetaler. Meneer Slootweg, wat vindt het CDA daarvan? Op het moment dat er steun wordt uitgesproken naar een organisatie toe die daarom vraagt, en je maakt erover afspraken, dat het een goede gewoonte is dat je je ook aan die afspraken houdt. Meneer Grimwis, wat vindt de ChristenUnie daarvan? Ja, ik denk zo langzamerhand. Ik dacht dat KLM onze hooggeachte luchtvaartmaatschappij zou zijn. Maar eerder lijkt het een stelletje morele laagvliegers te zijn. Ja, irritatie, je kunt zeggen kamerbreed. Gaan we daar ook wel even verder. Maar misschien toch eerst even, welke voorwaarden heeft KLM overtreden? Ja, het gaat onder andere om de voorwaarden dat KLM structurele bezuinigingen zou doorvoeren. Nou, daar is volgens staatsagent Jeroen Kremers veel te weinig van terechtgekomen. De vermogenspositie van het bedrijf is volgens hem zo zwak dat KLM bij nieuwe tegenvallers mogelijk niet op eigen benen kan staan. En ook het hoger personeel, dat zijn vooral de piloten, heeft minder salaris ingeleverd dan afgesproken was, in tegenstelling tot het grondpersoneel. Piloten zouden ook al weinig vliegen en veel verdienen. En tenslotte kreeg KLM-personeel vorig jaar tegen de afspraken in toch een winstafdeling en bleef KLM belastingontwijking door vliegend personeel mogelijk maken. En volgens de staatsagent verbloemt en verdraait KLM dit allemaal in het jaarverslag. En dat jaarverslag is daardoor volgens hem misleidend. Nou, dat is behoorlijk wat. Kan de minister van Financiën, Kaag, die dus politiek verantwoordelijk is voor deze steun, er nog wat tegen doen? Nou, Kremers, de staatsagent, oppert onder andere dat minister Kaag naar de rechter zou kunnen stappen om KLM alsnog tot bezuinigingen te dwingen. Ook een belastingschuld zou als drukmiddel kunnen worden gebruikt. De minister zou die kunnen invorderen. En als KLM echt dwars blijft liggen, kan de minister als aandeelhouder in Air France KLM, het moederbedrijf, ook het vertrouwen in de bestuurders van KLM nog opzeggen, suggereert Kremers allemaal. Dat zegt de staatstoezichthouder, maar wat zegt de Kamer? Willen die nog wat van Kaag? Ja, zeker. De minister heeft aangekondigd dat ze na de zomer met een beslissing wil komen, maar dat vindt een aantal partijen te laat. Zoveel coulance heeft KLM niet verdiend, vinden ze. De minister moet snel in actie komen. KLM lapte alle voorwaarden aan de laars. Dat mag ze niet laten passeren, reageert bijvoorbeeld de PvdA. Andere partijen willen dat Kaag eventueel naar de rechter gaat en zelfs het woord nationaliseren valt. Ik wil dat de minister echt alle mogelijke stappen tegen KLM nu nagaat, inclusief juridische stappen. Maar dat er consequenties moeten zijn voor KLM, dat lijkt me duidelijk. Ik wil graag dat ik van de minister hoor van hoe zij denkt KLM te houden aan de afspraken. De staatsagent raadt allerlei acties aan en schuwt zelfs een gang naar de rechter niet. Nou, ik verwacht van de minister toch echt ook een hele serieuze reactie als we het debat straks gaan hebben met elkaar. Als een bedrijf zodanig belangrijk is dat je het niet failliet kunt laten gaan, dan hoort het dus ook niet thuis op de markt en moet je het nationaliseren. Ja, het is dus SP'er Alkaya die pleit voor nationaliseren. Nou, zover gaat de rest niet en zover zal het ook wel niet komen. Maar duidelijk is wel dat ze allemaal actie willen van Kaag, en daarover wordt later vanochtend gedebatteerd in de Tweede Kamer. Wat zegt de KLM zelf trouwens hierover? Ja, KLM zelf heeft een heel ander verhaal. Dat bedrijf laat in een reactie aan het ministerie weten dat de kritiek van de staatsagent onterecht is. De afspraken zouden wel zijn nagekomen. En de vakbonden bij KLM zijn het eens met de directie. De kritiek van de staatsagent bevat volgens hen onjuistheden en persoonlijke meningen. Maar dat doet aan de kritiek uit de Tweede Kamer niks meer af. Daar is nog maar heel weinig sympathie voor de luchtvaartmaatschappij. Wilco, dankjewel. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft: moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Koninklijke Landmacht richt een nieuwe luchtverdedigingseenheid op. Die moet onder andere drones kunnen tegenhouden. In het Limburgse Vredepeel wordt straks een ceremonie gehouden ter ere van die nieuwe eenheid. En verslaggever Vincent Verijn is daar op de luitenant-generaal Best kazerne. Vincent, waaruit bestaat die nieuwe luchtverdedigingseenheid? Nou, die bestaat uit verschillende eenheden. Dat ga ik zo meteen vragen aan kapitein Jeroen Verburg. Ik sta op dit moment op de paradeplaats, waar straks inderdaad die oprichtingsceremonie plaatsvindt. En op dit moment zijn allerlei militairen hier om me heen bezig met het opbouwen van een demonstratie voor later deze ochtend. Ik zie dat er bijvoorbeeld wordt gewerkt aan een opstelling met stingers. Dat zijn van die kleine raketten die vanaf je schouder worden afgevuurd om iets uit de lucht te schieten. Goedemorgen, kapitein Jeroen Verburg. Goedemorgen. Zometeen wil ik graag weten waaruit bestaat de eenheid precies. Maar als eerst ook maar even, waarom eigenlijk die nieuwe luchtverdedigingseenheid? Ja, luchtverdediging is een van de snelst groeiende dreigingen wereldwijd. Dus als defensie zijn we flink aan het investeren om die specialismen te vergroten en te versterken. En hoeveel mensen gaan hiervoor werken? De nieuwe eenheid die vandaag wordt opgericht, die bestaat uit plusminus 100 man. Die is nu al voor 1/3 gevuld en daar komen straks meer mensen bij. Ja, het gaat dus om bijvoorbeeld de dreiging van drones tegen te gaan. Maar ja, hoe doen jullie dat? Wat voor eenheden komen er te werken? Ja, de nieuwe eenheid die opgericht gaat worden bestaat uit twee elementen. Eentje is de Stinger. De Stinger is een draagbare raket die je vanaf de schouder afvuurt om bijvoorbeeld een helikopter of een vliegtuig uit te schakelen. En de andere is counter-UAS. En dat is eigenlijk counter-drone, dus tegen drones. Ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Jullie zien een drone en dan sturen jullie een andere drone de lucht in om uit de lucht te schieten? Ja, drone is nog een eenheid die zich nog steeds aan het ontwikkelen is. Drones zijn natuurlijk een toenemende mate aan het groeien en er zijn verschillende vormen van. Drone is eigenlijk een onbestuurbare of een onbemand vliegtuig en die heb je in verschillende groottes. Dus de allergrootste die echt te vergelijken zijn met straalvliegtuigen, ja, die kun je ook uitschakelen met het wapensysteem Patriot bijvoorbeeld. En de allerkleinste drones, daar moet je weer een ander type tegenmaatregel tegen hebben. Ja, maar die Stinger-eenheid, dat snap ik. Dat zijn inderdaad van die kleine raketten. Maar wat doet dan precies die counter-drone-eenheid? Nou, die counter-drone-eenheid doet bijvoorbeeld nu in Nederland bij grote evenementen staan ze op de daken om het luchtruim af te speuren tegen kleine drones. En als ze die drones dan zien, dan gaan ze die identificeren en dan gaan ze met de nationale autoriteiten, dus de politie bijvoorbeeld, de eigenaar opzoeken om die drone uit de lucht te halen. Ja, maar dan denk ik wel, ja, zo'n droneaanval gaat heel snel. Dan kun je niet eerst nog eens eventjes een uurtje gaan vergaderen wat er moet gebeuren, toch? Nee, ja, het is natuurlijk de vraag van wat voor drone is het? Zijn het meerdere drones? Dus daar moet je een tegenmaatregel tegen hebben. Ja. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een drone te jammen of een drone te spoeven, dus de drone over te nemen. Dat zijn middelen, daar beschikken we op dit moment nog niet over, maar die worden in de toekomst aangeschaft. Ja, want deze week hebben we natuurlijk de aanval gezien op Moskou met drones. We zien al veel langer de impact in Oekraïne. We mogen het niet hopen, maar stel er zou zoiets hier gebeuren, dan komt deze eenheid in actie of zijn er dan ook andere eenheden al? Ja, waarschijnlijk is het dan een combinatie van verschillende luchtverdedigingsmiddelen om in de verschillende luchtlagen van hoog tot laag bescherming te kunnen bieden. En is Nederland daarvoor genoeg voorbereid? De vraag is natuurlijk van in hoeverre kun je je voorbereiden? Ik hoop dat daar zijn jullie een beetje voor, toch? Ja, maar in tot hoeverre mate wil je jezelf voorbereiden? Normaal gesproken ga je ervan uit dat je een strategisch belang nastreeft. Dus bijvoorbeeld een brug of een elektriciteitscentrale. Nou, dat is dan het te beschermen object. Als je je afvraagt of je heel Nederland moet beschermen, ja, dan zou je daar ook meer geld en meer mensen natuurlijk tegenaan zetten. snap ik. Hey, zometeen is de officiële oprichtingsceremonie. Wat kunnen we hier verwachten? Ja, de eenheid die wordt hier opgericht met een ceremonie. En verschillende mensen gaan zich hier verzamelen. En dan worden er verschillende speeches gehouden. En dan is de eenheid opgericht. Goed. Dank dus. Straks die oprichting van de nieuwe luchtverdedigingseenheid. Ja, allemaal bedoeld om Nederland beter te beschermen bij een luchtaanval. Ik moet zeggen, ik voel me behoorlijk veilig hier in Vredebril. Verslaggever Vincent van Rijn. Opnieuw staat de Israëlische hoofdstad Jeruzalem op scherp. Dit keer om iets dat feestelijk zou moeten zijn, de jaarlijkse Gay Pride. Maar in het religieuze Jeruzalem zorgt de Gay Pride al jaren voor spanningen. En nu er in Israël een zeer conservatieve regering aan de macht is, lijkt de sfeer er niet beter op geworden. Correspondent Nasra Habiballah, zijn er veel veiligheidsmaatregelen van kracht op dit moment in Jeruzalem? Nou, we weten dat er in ieder geval veel extra politie wordt ingezet. Zo'n 2000 agenten die daar de boel in de gaten moeten houden. En ook houdt de politie online goed in de gaten welke oproepen er gedaan worden om mogelijk de parade te komen verstoren vandaag. En die extra maatregelen die zijn wel echt terecht. Want 8 jaar geleden viel er zelfs een dode bij de Pride in Jeruzalem. Een ultra-orthodoxe Jood die viel toen deelnemers van de parade aan met een mes. En een 16-jarige scholier die meeliep, die overleefde dat niet. Anderen raakten gewond. En elk jaar is er ook een protestmars. Dat is ook dit jaar weer. En die wordt georganiseerd door een ultra-rechtse organisatie. En mensen gelinkt aan die organisatie die hebben eerder op sociale media gezegd dat ze hopen dat deelnemers van de Pride doodgeschoten of verbrand worden. Dus ja, de politie die staat echt terecht op scherp vandaag. Ja, maar maken ze zich dus ook veel zorgen in die queer gemeenschap over deze editie? Ja, daar zijn zeker wel zorgen over en extra zorgen dit jaar. En dat heeft ook te maken met de regering die nu aan de macht is. Het is de meest conservatieve en religieuze regering die het land ooit heeft gehad. En verschillende leden van deze regering die zijn ook open over het feit dat ze de manier van leven van LHBTI'ers afkeuren en dat ze ook helemaal niet zitten te wachten op de Pride. En ja, men heeft het gevoel dat die politici op deze manier eigenlijk een klimaat creëren waarin mensen zich vrij voelen om LHBTI'ers te discrimineren of mogelijk lastig te vallen. En een goed voorbeeld is de minister die nu verantwoordelijk is voor de politie en dus ook verantwoordelijk is voor de veiligheid vandaag bij de parade. Dat is Itamar Ben-Gvir. En hij heeft zelf, voordat hij minister werd, als activist ook tegen de Gay Pride gedemonstreerd. Dus je kan je misschien voorstellen dat LHBTI'ers ja, zich daar helemaal niet prettig bij voelen. Nee. Zou het ook kunnen zijn dat er juist daarom van de andere kant, zou ik maar zeggen, veel meer mensen naar die Gay Pride toekomen om hun steun te betuigen? Nou, ik weet niet of dat het geval is. Dat heeft er ook mee te maken dat er al ruim 5 maanden lang massale protesten zijn tegen hervormingsplannen van de regering. Die wil het Hoge Rechtshof minder macht geven ten gunste van het parlement. En demonstranten die maken zich daarbij zorgen over de rechten van minderheden, dus ook LHBTI'ers. En tijdens die massale protesten zie je heel veel regenboogvlaggen. Dus ook die rechten van LHBTI'ers die worden ook al echt meegenomen in die wekelijkse protesten. Ja. En die positie van LHBTI'ers, is die inderdaad verder onder druk komen te staan? Nou ja, volgens onderzoek van een Israëlische LHBTI-organisatie is dat wel het geval. Zij zien dat er eigenlijk sinds de laatste verkiezingen het aantal incidenten tegen die gemeenschap flink is toegenomen. En zij zeggen dat dat ook echt te maken heeft met het klimaat dat deze conservatieve religieuze regering creëert. Dus ja, de zorgen binnen deze gemeenschap die zijn groot. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. Jongetjes maken veel meer lawaai. Ja, alsof we dat nog niet wisten, hè? Alle baby's produceren geluiden, maar in hun eerste levensjaar, dan hebben we het over, doen jongetjes dat meer dan meisjes? Dat blijkt allemaal uit een Amerikaans onderzoek waar de Volkskrant over schrijft vanochtend. Een verrassende uitkomst, zeggen de onderzoekers, want gemiddeld genomen lopen meisjes juist voor met hun taalontwikkeling. Maar wat blijkt, het zou voor een jongetje evolutionair extra belangrijk zijn geluid te maken. Ze lopen namelijk een groter risico dan meisjes om in hun eerste levensjaar te sterven. En daarom zou het voor hen extra belangrijk zijn om geluid te maken. Zo zouden de ouders, bewust of onbewust, meer geneigd zijn om goed voor hun zoon te zorgen, wat zijn overlevingskansen vergroot. Heel bijzonder verhaal. De zomer komt eraan en dat betekent meer burenruzies. Mensen zijn meer buiten en krijgen meer van elkaar mee natuurlijk. Een buurtbemiddelaar uit Zwolle, want die zijn er heel veel, die zegt bij RTV Oost rekening te houden met opnieuw veel gedoe. Ongeveer de helft van de situatie gaat over geluidoverlast. Maar ook dingen als problemen over de tuin of parkeren, over honden die blaffen. Het kan over van alles en nog wat gaan. Of de barbecue die te veel walmt, hoor je ook vaak. Ze heeft een tip voor mensen die zich groen en geel ergeren aan de buren. In ieder geval niet op dat moment dat je helemaal wild ergert meteen naar de buren stappen. Want dan heb je dikke kans dat het natuurlijk verder escaleert. Maar probeer eerst wel even kalm te worden. En zeg tegen je buren, hey buur, ik wil graag iets met je bespreken. Wanneer komt dat even uit? Ja, buurtbemiddelaars kregen vorig jaar 20.000 meldingen. Er waren wel iets minder dan eerder jaar. En ik hoorde onlangs ook een gesprek erover die zei, als je van tevoren gewoon goed, als je elkaar een beetje kent, kun je ook veel meer van elkaar hebben. Dus als je gewoon af en toe een praatje maakt eventjes. Het aloude spreekwoord, hè? Onbekend maakt onbemind. Zo is het maar net. Dat je op je 83ste nog vader kan worden, dat bewijst Al Pacino. Hij krijgt samen met zijn vriendin van 29 een kind, meldt entertainment site TMZ. En het management van de acteur bevestigt het bericht ook. Het wordt voor Al Pacino zijn vierde kind. Het nieuws over het aanstaande vaderschap van Al Pacino volgt ongeveer een maand na de aankondiging van die andere grote acteur die ook schitterde in Godfather 2, Robert De Niro. Hij is op zijn 79ste voor de zevende keer vader geworden van een dochter. Dus voor hen geldt niet achter de rollator, maar achter de kinderwagen. Dat is ook lekker stevig en je hebt een hoop bekijks. Tot slot een bijzonder fenomeen dat ieder jaar in het Britse Gloucester plaatsvindt, de kaasrolrace. Het idee is dat een wiel kaas van 3 tot 4 kilo van een heuvel wordt gerold, waarbij deelnemers erachteraan gaan met als doel de kaas te vangen of als eerste over de finish te komen. Maar omdat de heuvel heel steil is, is het lastig om op de been te blijven en rollen en vallen deelnemers vaak meer dan ze rennen. Een van de winnaars van deze editie is een vrouw die over de finish kwam terwijl ze onderweg korte tijd bewusteloos was geweest. Ja, de 19-jarige Canadese was onderweg op haar hoofd gevallen. Ze raakte even buiten westen, maar inmiddels gaat het helemaal weer goed met haar. En ze zegt tegen de BBC dat ze verrast is dat zij heeft gewonnen. I remember running and then I hurt my head. And then I woke up in the tent. It feels so good. It just kind of hit me, but despite the injuries, I think it's worth it. Ze werd weer wakker in de tent. Ze is onderweg dus op haar hoofd gevallen. Heel raar verhaal, maar is toch als eerste. Ik denk dat ze er overheen is gerold. Ik heb het filmpje gezien, een hele steile heuvel. Ze buitelen over elkaar. Waarschijnlijk was ze eventjes weg en toch gewoon doorgebuiteld. En wel over de finish dus. En ze vond het helemaal waard. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Geen opzienbarende ochtendspits tot nu toe. Iets van 50 tot 60 files. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is nu wel een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Stroe en Barneveld 6 kilometer file, een kwartier vertraging. De meeste vertraging is op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. Stretching out my lungs. Here comes the summer van die Undertones. En inderdaad, het is 1 juni, dus de meteorologische zomer is begonnen. Het wordt in Jordanië de bruiloft van het jaar genoemd. Kroonprins Hussein trouwt vandaag met de 29-jarige Raiwa Al-Saif. En het belooft een enorm feest te worden, waar ook Willem-Alexander en Maxima Bijlus zullen zijn. Arabiste Leo Quarter, goedemorgen. Ik hoor helemaal niets. Hey. Ja, nu hoor ik wel wat. Nu wel? Ja, goedemorgen. Alhamdulillah. Heel goed. Ja, hallo, goedemorgen. onze koning en koningin zijn er dus ook bij. Wat kunnen we verder allemaal verwachten aan pracht en praal? Ja, heel veel. Vandaag wordt Ivo getrouwd in het Zahraan Paleis. Dat is een paleis, is gebouwd in 1957. En daar hebben al meerdere huwelijken plaatsgevonden in de, binnen het Jordaanse Koningshuis. Maar het is vooral wat er omheen allemaal gebeurt, ook de afgelopen dagen. Er zijn concerten geweest in Amman, de hoofdstad, voor jonge Jordaniërs. Overal in de stad zijn grote billboards. Op social media gaat het viral. Er is een henna-party geweest voor de bruid, voor Rajwa. En ja, een soort maidenparty is dat, waarbij heel veel vrouwen, heel veel dames eigenlijk zich laten versieren met henna. Nou, dat is ook breed uitgemeten met veel foto's. En na het huwelijk vandaag ook nog is er een grote optocht van landrovers door de stad, die het koppel zullen begeleiden. En er zal een drone opstijgen die boven Amman vanavond een hele grote kroon zal spuiten van rook. Dus het is eigenlijk één grote loyaliteitsbetuiging aan het koningshuis. De bruid is dus Raiwa Al-Saif, als ik het goed uitspreek. Wie is zij? Ja, hoor. Zij is een Saoedische vrouw. Ze is de dochter van een ingenieur in Saoedi-Arabië, in Riyadh. Maar belangrijk is dat ze verre familie is van de koning van Saoedi-Arabië, Salman. En ze ook van de kroonprins van Saoedi-Arabië, de bekende MBS. Is het dan opvallend of juist niet opvallend dat ze met elkaar trouwen? Ja, het is toch een beetje ook in het Midden-Oosten dat royals trouwen met royals. Dat is eigenlijk overal zo. In Saoedi-Arabië, in de Golfstaat, in Kuwait. Is goed. Als je in die kringen verkeert, kun je eigenlijk moeilijk met een Bedouïne meisje thuiskomen. Dat kan eigenlijk niet. Hè? Je blijft een beetje in je eigen kringen. Maar ergens vind ik het ook wel opmerkelijk, omdat de relatie met Saoedi-Arabië is niet altijd even goed. Soms is er spanning met het land. Maar ja, goed, dan heb je ook zo'n huwelijk. Dat is ook wel weer belangrijk. Dan heb je altijd weer familiebanden om eventuele conflicten op te lossen. U beschreef net dus een heel groot feest in Jordanië. Hoe populair is het koningshuis daar? Dat is moeilijk te zeggen. In de top van het land wel. Als je in Jordanië bent, dan heeft iedereen het altijd over van is de koning in het land? Wanneer komt de koning thuis? Alles draait om de koning. Het is wel alsof hij de enige stok is die de tent omhoog houdt. Maar als je kijkt naar het land zelf, ja, Jordanië is natuurlijk een straatarm land. Veel mensen leven onder de armoedegrens. En er zijn zeker de afgelopen jaren behoorlijk wat protesten geweest tegen de koning, tegen de regering. Veel mensen vinden dat Abdallah II erg autoritair optreedt. En die kritiek is ook zelfs vanuit zijn eigen familie. Dus wat dat betreft ligt het een beetje gemengd, maar wordt het niet helemaal uitgesproken. Dank u wel, Arabist Leo Quarter, over de bruiloft dus van het jaar in Jordanië tussen kroonprins Hussein en Raiwa Al-Saif. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Witch Doctor. Hij is de voorman van de rockband De Staat, Torre Florim. Witch Doctor. Met zijn band heeft hij 7 albums uitgebracht en De Staat staat wereldwijd op grote podia. Volgende week staan ze elke dag op het Best Kept Secret Festival. In de nacht van vrijdag op zaterdag, van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Atze de Vrieze in gesprek met zanger van De Staat, Torre Florim. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi ABN AMRO. Ik wil mijn bedrijf wel verduurzamen, maar dat is nogal een investering. Kan ik de middelen ook leasen? Ja, dat is een mogelijkheid.

Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is een vrij normale donderdagochtendspits met voornamelijk dagelijkse files. Die leveren rond de 10 minuten vertraging op. En wat opvalt nu is op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam de 20 minuten vertraging in een file tussen Stroe en Hoevelaken van 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord staat 9 kilometer file. En let wel, de vertraging is opgelopen tot inmiddels 50 minuten. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meestergoreograaf en dansvernieuwer met 3 wervelende werken. Vanaf 10 juni, kaarten via operaballet.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Forsyth. Vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet. Operaballet.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag opnieuw onder vuur vannacht. Rond 3 uur schoot Rusland 10 raketten op de stad af en daarbij vielen 3 doden, onder wie 2 kinderen. Het is bijna elke dag raak. In mei werd Kiev 18 keer beschoten door de Russen. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Oekraïne zegt dat ze wel alle raketten hebben neergehaald. Werkt de luchtafweer dus goed? Ja, in principe wel. Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat wrakstukken van die raketten op gebouwen terechtkomen en daar schade aanrichten. En dat lijkt dan vannacht gebeurd te zijn. En daardoor vielen die doden? Ja, blijkbaar is er een kinderziekenhuis geraakt waarbij 2 kinderen om het leven zijn gekomen. En ergens anders is geloof ik ook nog een volwassene om het leven gekomen, ja. Hoe gebeurt dat? Je schiet zo'n raket uit de lucht, maar dan is er alsnog veel schade. Is dat altijd zo of ligt het ook aan de manier waarop ze geraakt worden? Dat laatste kan inderdaad een rol spelen. Als bij het onderscheppen van zo'n raket de bom wordt geraakt, dan komt die tot ontploffing in de lucht. En dan dwarrelen eigenlijk zeer kleine wrakstukken nog naar beneden. En die richten nauwelijks schade aan. Ik wil niet zeggen dat het niet heel zal zijn. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld het achterste gedeelte van de raket wordt geraakt en de bom intact blijft. Ja, en als die dan op de grond komt, dan bestaat nog alsnog de kans dat die ontploft. Wat ook opvalt is dat er wordt nu gesproken over raketten, terwijl Rusland was bezig met drones. Valt daar iets uit af te leiden? Ja, ik moet een kleine nuance voor wat er vannacht gebeurd is. Het betreft 7 ballistische raketten en 3 kruisluchtwapens. En een kruisluchtwapen is eigenlijk een klein straalvliegtuigje. Wij noemen dat in de volksmond ook wel raketten. Maar het is een ander soort middel. Die raketten worden nu in grote mate, dit is de 18e aanval, gespendeerd aan aanvallen op Kiev, inclusief ook drones. De vraag is wat de Russen daarmee willen bereiken. Het lijkt erop dat ze toch de Oekraïnse luchtverdediging als het ware willen uitputten. Waardoor die luchtverdediging mogelijk niet kan worden ingezet bij de bescherming van het Oekraïnse tegenoffensief. Want ja, elk moment staat te beginnen. Dus cynisch gezegd bezighouden. Ja, en binden aan Kiev. Kijk, ja. Als Kiev zo wordt bestookt, dan zal men misschien een keuze moeten maken van wat gaan we beschermen, onze grondtroepen of de hoofdstad. Het ligt er ook een beetje aan hoeveel middelen men beschikbaar heeft natuurlijk rondom die hoofdstad en hoeveel middelen men mee wil sturen met een eventueel tegenoffensief. Maar dat zijn wel afwegingen die spelen. En ik denk dat de Russen daar proberen op in te spelen door zoveel mogelijk Kiev te bestoken. Ja. Nog even iets anders, want de Franse president Macron die heeft weer van zich laten horen. Hij zegt dat er over een paar maanden misschien met Poetin onderhandeld moet worden en dat hij dan dus niet naar een oorlogstribunaal zou moeten. Wat denkt u daarvan? Ja, ik vind het nogal een vreemde opmerking. Kijk, de Franse president heeft al vaker aangegeven dat, of in ieder geval indicaties gegeven, dat hij misschien wel een bemiddelende rol wil spelen. Ik denk dat daar niemand op zit te wachten eigenlijk op dit moment. Poetin niet, want die weet ook wel dat hij gevaar loopt alsnog gearresteerd te worden. Vanwege de beschuldiging van oorlogsmisdaden. Ja, en de vraag is, wat gaat Poetin winnen met zo'n onderhandeling? Dat zal natuurlijk ook een belangrijke reden zijn om wel of niet op zo'n uitnodiging in te gaan. Dus ik vraag me af wat Macron ermee wil, precies. Misschien ook zijn eigen positie een beetje verstevigen voor wat betreft het spelen van een onderhandelaar. Maar ik vraag me af of het effectief zal zijn. Dank u wel. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Het is 8:09. Het leven wordt weer in een sneller tempo duurder. Voor de tweede maand op rij is de inflatie opgelopen, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwam uit op 6,1%. Nick Wouters van de economieredactie. Ja, terwijl we allemaal zo zitten te wachten op daling van die inflatie. Hoe kan dit? Het is een hardnekkig probleem. Dat blijkt maar weer. Die daling hebben we wel al eerder dit jaar gezien. Want het was op een gegeven moment iets boven de 4%. Nu dus 6%. Het was ooit natuurlijk ruim boven de 10. Dus het is wel al lager dan het op de hoogtijdagen was. Maar ja, het is echt hardnekkig. Ik weet nog dat een jaar geleden bij de Nederlandse Bank ze zeiden, laten we hopen dat het alleen de energieprijzen zijn die zo stijgen. En als het daarbij blijft, dan gaat deze inflatie ook snel weer verdwijnen. Maar je ziet nu, het is in alle categorieën. Het is bij eten en drinken, het is bij diensten het geval dat de prijzen stijgen. Echt over de hele linie. De inflatie zit diep en dat krijg je er niet zomaar uit. En dat probleem blijft dus voorlopig nog wel. Ja, terwijl het is natuurlijk een vergelijking met een jaar geleden. Toen waren de prijzen al aan het stijgen, toch? Toen was de inflatie al 9%. En ja, daar komt die 6% van nu nog bovenop. Ja, dus dat is enorm. En ja, dat is dus wel wat aan het afnemen als je het in dat opzicht bekijkt. Dat een jaar geleden was 9%, nu 6%. Maar ja, je wil naar een inflatie toe van 2% of liefst nog lager. Economen zeggen 2% is ongeveer gezond. Maar het zou toch goed zijn als we in ieder geval die kant weer op zouden gaan. Maar daar zitten we nog lang niet. Nee, in harde euro's zijn we gewoon veel meer kwijt voor onze boodschappen. Tenminste, dat zeg ik nou. Wat werd er eigenlijk allemaal duurder? Nou, de boodschappen, inderdaad. Okay. Nee, hoor. Ja, ik merk het natuurlijk iedere dag. Ja, maar je ziet wel nu voor het eerst wat signalen van mensen die zeggen, oh, dit is weer iets goedkoper geworden in de winkel. Zonnebloemolie bijvoorbeeld, wat ook extreem veel duurder was geworden door de oorlog in Oekraïne. Maar ook andere producten die dan weer iets in prijs zijn gedaald. Maar vergeleken met een jaar geleden is het nog altijd heel veel duurder. Maar de piek van de prijzen in de supermarkten lijkt wel bereikt. Waar je wel nog altijd ziet dat het nog veel meer duurder aan het worden zijn de diensten. Denk aan de horeca op de terrasjes, de prijzen die je daar betaalt voor een drankje of wat te eten, die nemen ook toe. En ik zag ook de internetdiensten, de eerste verhogingen voor 1 juni bijvoorbeeld bij Vodafone Ziggo aangekondigd, prijsstijgingen van 7-8% die dus deze maand ingaan. Dus die prijsstijgingen zijn echt nog niet voorbij. Economen kijken dan naar de kerninflatie. Dat is de inflatie zonder energie en eten en drinken, omdat dat nogal veel kan bewegen. Als de kerninflatie daalt, dan zou dat een goed teken zijn. Maar ook die stijgt. Dus ook dat is geen positief teken. Hoe zit het eigenlijk in de rest van Europa? Nou, in Duitsland en Frankrijk en Spanje, die hadden al eerder deze week cijfers. Daar is de inflatie wel gedaald. Het heeft ook een beetje aan mee te maken hoe ze de energieprijzen in die inflatie mee berekenen. In Duitsland is de inflatie van 7-6% gedaald. Zit dus wel ongeveer op ons niveau. En ook in Frankrijk zit het nu zo rond de 6%. Dus het is wel redelijk vergelijkbaar. Maar de trend in andere Europese landen is wel eerder naar beneden. Maar misschien hebben wij die daling wel gehad eerder dit jaar. Toen bij ons de inflatie nogal hard naar beneden ging. Ja. Een effect is dat mensen meer loon willen hebben. En voor een deel lukt dat ook. Daar worden andere dingen dan weer duurder van. Maar goed, heel ingewikkeld. Hoe zit het eigenlijk met die loonstijgingen? Uit de laatste cijfers van de werkgeversorganisatie blijkt dat dat nog altijd oploopt. Die kijken dan naar de cao's die in mei zijn afgesloten. En daar is een record loonstijging afgesproken van 7,8%. Bijna 8% dus. Dat zijn dus dat geldt dus niet voor iedereen. Dat geldt dus echt voor de cao's die in die maand zijn afgesloten. Maar daarin zie je dat de trend nog altijd omhoog is qua loonstijgingen. We hebben Klaas Knot begin vorige maand horen zeggen: die lonen moeten niet te hard oplopen, want dan gaat het inderdaad weer in de prijzen terugzien en dan komen we maar niet van die hoge inflatie af. Hij zei 7%. Dat is ongeveer het maximum. Maar we zitten nu dus op 7,8 en de daling is daarin nog niet ingezet. Dus dat is, voor Klaas Knot in ieder geval, hoe hij kijkt naar de inflatie, ook geen goed teken om dat die inflatie snel terug gaat lopen. Nick, dankjewel. Als je deze zomer naar een festival gaat, dan moet je je spullen goed in de gaten houden. Buitenlandse bendes in Nederland op rooftocht, schrijft namelijk de Telegraaf vanochtend. Ze vliegen, die bendes dus, deze periode naar ons land. Zo wordt voorspeld vooral voor de festivals, waar ze duizenden smartphones uit zakken zullen rollen. Een paar uur later zijn ze dan weer over de grens en daardoor worden veel diefstallen ook niet opgelost. Waterschap Drents-Overijsselse Delta gaat onderzoek doen naar de raadselachtige dood van meer dan 20 koeien bij Kampen. Dat staat in Trouw vandaag. Dierenartsen tasten nog in het duister. Een nieuwe dijk die is aangelegd met vervuilde grond zou misschien de oorzaak kunnen zijn, zegt een boer. Wordt allemaal nog onderzocht natuurlijk. Het is in Amsterdam vechten om een huurwoning in de vrije sector, schrijft het Parool. Het aantal reacties op beschikbare woningen met huren tussen 1000 en 1500 is in Amsterdam in 2 jaar tijd vertwintigvoudigd zelfs. Terwijl de vraag naar woningen in de hoofdstad snel stijgt, is het aantal huurwoningen dat vrijkomt in 2 jaar enorm gekelderd, van iets minder van 7000 naar zo'n 2500 per kwartaal. Macron, we horen het zojuist, roept op tot realisme bij de oorlog in Oekraïne. De Franse president stelt dat het misschien beter is om Poetin niet naar het oorlogstribunaal te sturen voor het plegen van misdaden, als hij de enige persoon is met wie het Westen moet onderhandelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. The Guardian citeert een toespraak van de Fransman die hij gaf op een veiligheidsconferentie. En de BBC meldt dat er mogelijk aanzienlijke hoeveelheden bewijsmateriaal van mensenrechten schendingen verloren zijn gegaan nadat techbedrijven ze hebben gewist. Normaal verwijderen social media platforms video's met extreem geweld met behulp van AI. Maar hierbij kan ook materiaal verloren gaan dat cruciale informatie kan bevatten voor de vervolging van oorlogsmisdaden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is een ongeluk gebeurd met 4 auto's op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Daarom veel vertraging tussen Heerde en Apeldoorn. Noord in de file is een ongeluk gebeurd. De file is 11 kilometer lang, dus de vertraging blijft nog wel even doorgaan. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Het kleine Moldavië is voor even het middelpunt van Europa. Maar liefst 47 regeringsleiders komen daar vandaag samen in het kader van de zogeheten Europese politieke gemeenschap. Correspondent Kiesje Hekster is daarbij. Kiesje, welke landen zitten er ook weer allemaal bij die Europese politieke gemeenschap? Oh, nou, ik zal je een plezier doen en ze niet allemaal gaan opnoemen. Nee, je hoeft niet alle rijtje, 47 hoor. Die er vandaag komen, nee. Maar ik kan me voorstellen dat je ze nog niet allemaal kent. Want het is ook pas de tweede keer dat deze club landen bij elkaar komt. Eigenlijk hebben ze één ding gemeen. Al die landen die liggen op het Europese continent. En het is dus niet de Europese Unie. Die heeft 27 leden. Maar vandaag zijn er bijvoorbeeld ook landen als het Verenigd Koninkrijk, oud-lid van de Europese Unie. Oekraïne, kandidaat-lid van de Europese Unie. Maar ook Turkije en Azerbeidzjan zijn vertegenwoordigd. En die politieke gemeenschap is een idee van de Franse president Emmanuel Macron. Na de oorlog, toen die begon vorig jaar, toen veranderde de hele veiligheidssituatie in Europa. Die werd totaal op zijn kop gezet. Het werd een keerpunt in de geschiedenis genoemd. En Macron en ook andere leiders die zeiden, er moet eigenlijk naast die Europese Unie een politiek antwoord komen dat breder is. En toen werd dus deze club opgericht. En die komen zometeen bij elkaar in een oud wijnkasteel in het piepkleine Moldavië. Ja, piepklein, een arm land ook in Europa. Ja. Wat betekent het voor Moldavië dat zo'n top daar wordt gehouden? Ja, het is het grootste evenement dat ooit in de geschiedenis van Moldavië georganiseerd is. En ja, daar hoort een gigantische veiligheidsoperatie natuurlijk bij. Zoveel leiders bij elkaar. Er wordt gezegd, dit is op dit moment het veiligste stukje Europa. En ik was net even op straat, het is hier helemaal uitgestorven. Wegen zijn afgesloten, het luchtruim is dicht. Journalisten kunnen alleen met een speciale trein bij dat kasteel komen. Er is heel veel politie op de been. En nou ja, er is echt geen inwoner van de hoofdstad Chisinau die kan ontgaan dat er hier iets heel bijzonders aan de hand is. Wat vinden ze ervan dan? Ja, de mensen die ik tot nu toe heb gesproken, die zijn eigenlijk heel erg enthousiast. Trots ook dat uitgerekend hun kleine landje dit grote evenement mag organiseren. Het is ingeklemd Moldavië tussen Oekraïne en Roemenië. Vorig jaar kandidaat lid geworden van de Europese Unie. Het heeft ook nu een pro-Europese regering. Er wordt heel veel Europees geld ook geïnvesteerd in het land. Gisteren was ik bijvoorbeeld aan de grens met Roemenië. Die grens is een rivier. Daar was vorige week letterlijk nog een gloednieuwe brug geslagen naar de Europese Unie. En daar in de buurt werden ook wegen opgeknapt. Maar je zei het al, het is een heel arm land. Hè. Er liggen ook dorpjes aan diezelfde weg. En dan heb je het idee, ik ben weer helemaal terug in de Sovjet-Unie. Maar toch vertelden inwoners ook daar dat ze enthousiast zijn over die top. Hoewel ze daar ook bij zeiden, nou, van die Europese investeringen, daar merken wij hier nu nog niks van. Maar ja, ze hoorden het dus ooit tot de Sovjet-Unie. Er leeft ook nog steeds een grote pro-Russische gemeenschap in Moldavië. Een deel van Moldaviërs is pro-Russisch. Wat vinden die hier allemaal van dan? Ja, dat gaat om zo'n 30% van de mensen. Die zijn natuurlijk een stuk minder enthousiast. Die kijken voor hun toekomst meer richting Rusland. Ze zeggen, die top vandaag, dat is een top voor buitenlanders. Daar voelen wij ons niet bij thuis. En de regering die staat ook onder druk. Die zegt, Moskou, die met hybride aanvallen proberen die situatie in Moldavië te destabiliseren. En daarom is het extra belangrijk, zeggen de pro-EU'ers hier, dat die top juist uitgerekend hier is en dat zoveel leiders laten zien dat ze het aandurven om zo dicht ook bij Oekraïne vandaag bij elkaar te komen. En als we het hebben over de inhoud van die top, gaat er iets uitkomen? Nee, dat is niet de verwachting en dat is ook niet de bedoeling, zeggen de leiders zelf. Eigenlijk dat ze hier allemaal zijn en samen allemaal op die foto staan, dat is de belangrijkste boodschap. En vooral ook aan degenen die niet op die foto staan, omdat ze niet zijn uitgenodigd. De Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Kiesje, dankjewel. Ze zijn er toch weer uitgekomen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het schuldenplafond mag omhoog, zodat bijvoorbeeld ambtenaren gewoon doorbetaald kunnen worden. Veel Republikeinen dreigden tegen te stemmen. Uiteindelijk was een grote meerderheid voor. Yeas are 314, the nays are 117. The bill is passed. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. 314 voor, 117 tegen. Volgens correspondent Simone Tucker in Washington was het spannend of het wel zou lukken. Je moet je ook voorstellen dat hier weken onderhandelen aan vooraf is gegaan. President Biden die kwam zelfs eerder terug van een gepland staatsbezoek. En ook vandaag werd er nog tot op het laatste moment in de gangen van het Capitool vurig overleg gepleegd. Alles om maar genoeg stemmen veilig te stellen. Ja, en met succes dus 314 stemmen voor, 117 stemmen tegen uiteindelijk. Dan gebeurt het vaker dat ze hier verdeeld over zijn. Maar was de spanning dit keer groter nog? Ja, nou ja, ze willen natuurlijk allebei niet als verliezer uit de strijd komen. Dat is eigenlijk altijd zo, maar het liep nu wel heel hoog op. Hè. Die datum komt wel heel erg dichtbij. En ja, dat komt ook omdat er volgend jaar natuurlijk weer presidentsverkiezingen zijn. Dus je wil met een goed verhaal terug naar je kiezer straks hier. En het is ook ingewikkelder geworden omdat afgelopen november, toen de congresverkiezingen hier waren, de kaarten eigenlijk opnieuw zijn geschud. Toen kregen de Republikeinen het weer voor het zeggen in het Huis van Afgevaardigden. De Tweede Kamer hier, zeg maar. Ze hebben wel een krappe meerderheid daar, maar dat betekent nog steeds dat de president dus gedwongen is nu om met de Republikeinen te onderhandelen over de overheidsuitgaven. En de Republikeinen willen vooral dat de overheid minder geld uit gaat geven. En de Democraten, die willen juist investeren, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat of infrastructuur.

Tell Me More van Son Mieux. Over ruim een uur Stand.nl, Guylaine. Goedemorgen. Morgen. Wat ga je doen? We gaan het. De stelling wordt: ouders moeten hun kinderen vaker grenzen stellen. En dat is een beetje de aanleiding, het overgewicht, waar we het vanochtend natuurlijk veel over horen bij jongeren en jongvolwassenen. Het weer is gestegen. Een kwart van de jongeren lijdt daaraan. Het percentage stijgt dus in de loop der jaren. En het lijkt erop alsof het ons als samenleving in ieder geval niet lukt om jongeren gezonder te laten leven. Want als dit nou het enige is, maar als je ook kijkt naar nieuwsberichten van de afgelopen tijd, de verslaving en de gevolgen voor het mentale welzijn op sociale media, het gebrek aan beweging, het relatief hogere aantal jongeren met een burn-out of mentale problemen, dan dachten we, waar zit het in? En moeten ouders ook misschien strenger worden? Vandaar dus de stelling, ouders moeten hun kinderen vaker grenzen stellen. Ik realiseer me ook meteen, misschien is dat veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat doe je als ouders, als alle vrienden van je zoon of je dochter 's avonds nog mogen gamen, terwijl jij eigenlijk geen scherm meer voor je kind wil? Als al zijn vrienden een e-bike hebben, terwijl jij dat eigenlijk onzin vindt? Laat je erin meegaan of niet? Kun je voorkomen dat ze in de lunchpauze die broodtrommel nog pakken, als die überhaupt nog bestaat, of dat ze voor de supermarkt hangen met de vitamine, of de niet de vitamine, maar deze waren maar vitamine, de energiedrankjes, de frikandellenbroodjes, de roze koeken, nou ja, noem het maar op. Mag je kind tijdens het sportseizoen stoppen als hij er geen zin meer in heeft, of is het nee, je maakt het seizoen af? Het zijn allemaal dingen waarin je bij ons afvragen van in hoeverre zijn ouders streng genoeg, of gaan we ook mee vanuit druk van de maatschappij? En is het gewoon ontzettend lastig om met die dilemma's om te gaan. Dus laten we daar eens met z'n allen het gesprek over opengooien. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. Moeten we harder worden als ouders of niet? Praat mee straks in Stand.nl. Ster, kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Een kwart van alle jongvolwassenen in Nederland heeft overgewicht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij 7% van de 18 tot 25-jarigen is er sprake van obesitas. Het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen is in mei verder toegenomen. De inflatie kwam volgens het CBS uit op 6,1%. Dat betekent dat in mei de prijzen van producten 6,1% hoger waren dan precies een jaar geleden. In april was dat 5,2%. De Oekraïense stad Bakhmut heeft nog maar 500 inwoners, zegt de burgemeester van de stad. Voor de Russische invasie woonden er 80.000 mensen in Bakhmut. Volgens de burgemeester zijn er sinds het begin van de oorlog zo'n 200 inwoners van de zwaar bevochten stad omgekomen. En in Amsterdam-Zuidoost is vannacht opnieuw een explosief afgegaan bij geldwisselkantoor Surichange. Niemand raakte gewond. Het pand was vanwege de eerdere explosies al gesloten door de burgemeester, net als vier andere filialen van Surichange in Amsterdam. Bij Weerplaza, Rico Schreuder. Rico, een andere dag dan gisteren. Inderdaad, een andere dag. De bewolking overheerst vanochtend, maar in het zuiden van het land, daar breekt de zon momenteel alweer door en dat gaat geleidelijk aan op steeds meer plaatsen gebeuren. Maar in het westen, noordwesten en noorden van het land, daar houdt bewolking de overhand en in het noorden van het land valt momenteel zelfs wat lichte motregen. Daar wordt de temperatuur ook niet veel hoger dan 14 of 15 graden. In de gebieden waar de zon doorbreekt, daar kan het 17 tot 22 graden worden met de hoogste temperatuur in het zuidoosten van het land. Vanavond dan verschijnt op heel veel plaatsen de zon. In het noorden van het land blijft het bewolkt. Komende nacht is het ook weer op heel veel plaatsen bewolkt en dan daalt de temperatuur naar zo'n 7 tot 10 graden. Kijken we naar morgen, dan is het weerbeeld in de ochtend vergelijkbaar met op veel plaatsen bewolking. Maar morgenmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. De temperatuur loopt van west naar oost op naar 17 tot 21 graden. Dus dat is een graadje hoger dan vandaag. In het weekend dan ziet het weerbeeld er prima uit. Op beide dagen schijnt de zon volop. Zondagmiddag kan er in het noorden van het land wel weer wat meer bewolking binnendrijven vanaf de Noordzee. En de temperatuur die komt uit op zo'n 19 tot 24 graden. Rico, dankjewel. Graag gedaan. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Nou, het is een stuk drukker geworden natuurlijk. Ook omdat het verkeer toeneemt. Maar ook omdat het misgaat op de A2 Maastricht richting Den Bosch tussen knooppunt Leenderheide en Eckersweijer. 11 kilometer file door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een half uur. 20 minuten extra op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Maren en knooppunt Lunetten. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn was een ongeluk gebeurd. Tussen Heerden en Vaassen nog 7 kilometer file. Maar de weg is alweer vrij en de vertraging is teruggelopen tot een kwartier. 20 minuten daarentegen op de A73 Maasbracht richting Nijmegen door een kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Zadenhijk en Horst 6 kilometer file. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suikerchallenge. Van 5 tot en met 11 juni, 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken, met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Tellen Griekspoor is er niet in geslaagd om de derde ronde van Roland Garros te bereiken. Na een bijna 5 uur durende partij verloor hij van de Poolse nummer 14 van de wereld, Hubert Hurkacz. En Griekspoor mocht in de vierde set serveren voor de winst, liet die kans liggen en dus baalde hij na afloop. Doodziek van deze nederlaag. Vermoeid. Fysiek eigenlijk nog wel oké. Niet heel slecht aan toe, maar mentaal wel aardig gesloopt. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heb ik niet eens een goede wedstrijd gespeeld. Maar ja, wel goed gevochten, goed erin blijven hangen. Gedaan wat ik kon doen vandaag en ja, helaas is dat niet genoeg. Tellen Griekspoor. Tenniscommentator Jan Roels, goedemorgen Jan. Ja, goedemorgen Astrid. Ja, het was me een partij, zeg. Bijna 5 uur ja. Rallies die ik weet niet hoe lang duurde. Ze waren aan elkaar gewaagd. Ja, een zinderende wedstrijd. Hè. Bij vlagen uitstekend tennis, drama, fysieke strijd, mentale strijd. Kortom, een tennis-thriller op baan 7 gisteravond. Leuke sfeer, meer Poolse fans dan Nederlandse fans. Lastige omstandigheden hoor, Astrid. Behoorlijk wat wind, opstuivend gravel. Maar ik heb genoten van deze wedstrijd gisteren op baan 7. Ja, het was prachtig, ook omdat ze allebei heel mooie punten maakten. Maar ook de rallies die lang duurden, games die lang duurden, tiebreaks die lang duurden. Waar heeft Griekspoor wat jou betreft toch dan laten liggen? Nou ja, Griekspoor kwam dus voor 2-1 in sets. Hè? Na die spectaculaire tiebreak, Astrid, die heb je dus ook gezien in die derde set. 15-13 wint hij die tiebreak. In die tiebreak overleeft hij 5 setpoints en haalt op zijn 6e setpoint dus die set binnen. Komt dan in de 4e set met 5-3 voor. Kan op 5-4 de wedstrijd uitserveren. Maar dan komen er nieuwe ballen in het spel, na 7 games altijd. En dan speelt hij eigenlijk een hele matige service game. En daar heeft hij het dus echt gisteren laten liggen. Hij kon op 5-4 in die vierde set die wedstrijd uitserveren. Dat heeft hij niet gedaan. Jammer. Maar ja, schitterende wedstrijd hebben we allemaal van genoten. Maar jammer dus geen Nederlanders in de derde ronde op Roland Garros dit jaar. De twee favorieten wel. Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. Of twee van de favorieten, moet ik zeggen. Was het bij hun een formaliteit? Nou, Alcaraz speelde tegen de Japaner Taro Daniel. Ook op een winderig koer. Philippe Chatrier en moest wel een setje inleveren. Maar wint uiteindelijk nadrukkelijk met 6-1, 3-6, 6-1 en 6-2. Novak Djokovic speelde gisteravond de avondpartij tegen de Hongaar Marton Fucsovics. De nummer 37 van de wereld. Djokovic had het in de eerste set lastig hoor. Die wint hij in een tiebreak, daarna 6-0, 6-3. En de Servier, na afloop bij de persconferentie, ging hij toch opnieuw in op de situatie in Kosovo. Hij zei, als Servië doet het me pijn wat er in Kosovo gebeurt. Onze mensen zijn uit de gemeente verdreven. Dit is het minste wat ik kan doen als publiek figuur. Voel ik me verplicht om steun te betuigen aan ons volk en heel Servië. Dus dat gaat dit toernooi nog wel eventjes door, Astrid, denk ik. Ja. En vandaag? Is er nog iets spannends qua partij? Ja, een beetje matig. Ja, matig als je het vergelijkt met gisteren. Met Djokovic en Alcaraz. Maar goed, Iga Swiatek. Dat is eerste geplaatste Poolse. Gaat tegen Claire Liu spelen, een Amerikaanse. We krijgen Jannik Sinner, de Italiaan. Tegen Daniel Altmaier uit Duitsland. En Jean-Julien Royer gaat dubbelen met zijn dubbelpartner. En hetzelfde geldt voor Matvei Middelkoop. Maar niet zo'n spectaculair programma dus vandaag op Wimbledon in vergelijking met gisteren. Ik wens je toch veel plezier, Jan. Dank je wel. Het is Roland Garros trouwens. Je zei Wimbledon blijkbaar. Zeg Wimbledon, sorry. Dat is over 3 weken op ja, Roland Garros. Ja, eerst even hier. Dank je wel, Jan Roofs in Parijs. Dan weet hij zelf ook wel dat hij daar zit. Op korte afstand helikopters, vliegtuigen en drones tegenhouden. Dat is het doel van een nieuwe luchtverdedigingseenheid van de Koninklijke Landmacht. Verslaggever Vincent van Rijn is in Vredepeel op de luitenant-generaal Best kazerne. Daar vindt zometeen de oprichtingsceremonie plaats. Vincent, hoe gaan ze dat doen, dat tegenhouden? Ja, dan moet je bij acuut gevaar bijvoorbeeld denken aan het inzetten van stingers. Dat zijn een soort kleine raketten die je vanaf je schouder kunt afschieten. Maar ook bijvoorbeeld het gebruiken van radarsystemen waarmee je vijandelijke drones bijvoorbeeld kan verstoren. En zometeen is hier op de paradeplaats de officiële oprichting. Nou, het gaat natuurlijk bij Defensie met wat ceremonieel gepaard. De eenheden kwamen hier net aangemarcheerd naar de paradeplaats. Er wordt zometeen een wapenvlag uitgereikt voor deze nieuwe eenheid. En de plaatsvervangend commandant landstrijdkrachten, dat is generaal-majoor Jean-Paul Dukkers, die gaat zometeen hier een toespraak houden. En zojuist sprak ik met twee leden van deze nieuwe eenheid, luitenant Brian en kanonier Benny. En ik vroeg ze als eerste wat deze nieuwe luchtverdedigingseenheid nou precies doet. Wij zijn eigenlijk een eenheid die het kunnen identificeren en classificeren van drones. En daarnaast hebben wij ook nog een counterdrone, dus eigenlijk een bestrijdingsclub binnen onze eenheid. En dat identificeren bestaat dan uit van, nou ja, kijken wat voor drone het is, wat die doet, of het alleen maar een observatiedrone is of misschien wel met wapens? Klopt, ja. We kunnen zeg maar een gedeelte in het luchtruim dichtleggen. Mocht daar een drone binnenvliegen, dan kunnen we zien wat voor drone het is. Met onze camera's kunnen we dan bekijken of dat er eventueel iets onder hangt of niet onder hangt. En daarnaast kunnen we dat doorspelen naar ons ander clubje binnen onze eenheid. En die kunnen dan eventueel de drone gaan bestrijden, mocht dat nodig zijn. Ja, want er is ook bijvoorbeeld een Stinger-eenheid die hier naast mij wordt opgebouwd. Maar ook zie ik daar een radarsysteem. Waarvoor is dat? Ja, dat is echt voor het klassificeren van de drones. Dus die straal je uit, zeg maar, en die vangen de drones op. Luitenant Brian, u bent al naar Roemenië geweest met de eenheid. Waarvoor was dat? Dat was afgelopen najaar. Het heeft verschillende redenen. We zijn er ten eerste heen geweest voor deter. Dus ook het stukje afschrikken. Dat in ieder geval het Oostfront ook ziet dat wij daar aanwezig zijn. Had wel met de oorlog in Oekraïne te maken? Onder andere. Andere reden was ook voor onszelf dat wij een optreden gaan ontwikkelen waar wij dus snel kunnen meespringen met de manoeuvre-eenheden. Meespringen met de manoeuvre-eenheden? Dat moet u toch even uitleggen. Nou, de manoeuvre-eenheden die staan altijd aan het front. Die springen altijd voorwaarts wanneer er een gebied is ingenomen. En wanneer wij zeggen meespringen, dat wil zeggen dat wij dus achter ze aangaan. Dus wij zijn bezig geweest om een optreden te ontwikkelen dat wij de manoeuvre-eenheden zouden kunnen beschermen tegen drones. Ja, precies, dat ze niet bijvoorbeeld in hun rug worden aangevallen. Ja, of over hun hoofd. Dat is ook belangrijk. De ontwikkelingen gaan natuurlijk ook heel erg snel. Drones veranderen ontzettend. Hoe spelen jullie daarop in? Wij kunnen als eenheid niet heel snel meespringen, want dat komt door een heel lang aankoopsproces door Defensie. Drones die ontwikkelen zich supersnel. Dat wil dus zeggen dat het een soort van een wapenwedloop is. Dus eerst worden drones ontwikkeld en daarna komt er een countermaatregel. En dat wil dus zeggen dat je altijd een stukje achterloopt, maar dat je wel zo goed mogelijk meegaat in het tegengaan van de drones. Is Nederland wel genoeg voorbereid voor als er iets gebeurt? Wij zijn zeker goed voorbereid voor het tegengaan van drones. Bij de luchtverdediging is het altijd de puzzel, waar gaan we staan? Want je kan natuurlijk niet het hele luchtruim afleggen. Dus je moet echt kijken welk object is op dit moment het meest kwetsbaar tegen een aanval van drones. De eenheid is ook al ingezet bij het bezoek van Zelensky. Ja. Waar bestond dat toen uit? Dat was een onderdeel detectiecapaciteit en adviescapaciteit naar de politie toe. Maar ook kijken of er iets gebeurde tijdens dat bezoek in gewone mensentaal? Ja, inderdaad. Wat wij dan doen tijdens zo'n bezoek is in de lucht kijken of daar drones vliegen. En dan kunnen wij de politie adviseren wat zij daarmee moeten doen. Op dit moment moeten we even aan de kant. Er komt een ander voertuig aan. Wat is dit dan? Dit is een Stinger Fennec voertuig. Het is niet onderdeel van ons. Het is een andere eenheid. En die beschermen eerder tegen helikopters. Allemaal voor de ceremonie straks zometeen. Absoluut. Het is dus een hele nieuwe eenheid. Maakt het werk ook anders? Ja, want je hebt als kanonier zijn, mag je ook meer meedenken met het ontwikkelen van het systeem. Je wordt er best wel veel bij betrokken. Dus dat is wel heel mooi, omdat het nieuw is natuurlijk. Moet je het met z'n allen proberen op te pakken en proberen naar een hoger niveau te trekken. En dat is wel fijn dat je daar met z'n allen mee mag denken. Dus dat is wel het mooie eraan. Ja. Ja, de oprichting dus van die speciale luchtverdedigingseenheid op de Luitenant-Generaal Best-kazerne. Een Amerikaanse schaatskampioen gaat voor een Nederlandse ploeg rijden. Drievoudig wereldkampioen Joren Stolz, daar hebben we het over. Die sluit zich tot en met de Olympische Winterspelen van 2026 aan bij de ploeg van Jillert Anema. De Nederlandse schaatscoach hoefde Stolz niet eens over te halen. Dat vertelde hij gisteravond in Langs de Lijn en Omstreken. Het klikt, dat kun je gewoon stellen. En ja, ik denk dat hij heel waardevol ook kan zijn voor onze ploeg. En ik denk ook dat wij als ploeg ook wel van waarde voor hem zijn. Stolz is pas 19 jaar, maar al wereldkampioen op de 500, de 1000 en de 1500 meter. Toch is er volgens Anema nog genoeg te verbeteren. Ja, als je zo jong bent en heel goed, dan is het nog niet zomaar te zeggen dat je over 3 jaar dat nog steeds bent. Daar is kennis voor nodig om dan te zorgen dat je gewoon goed blijft. En ja, die kennis die zit in ons team meer, denk ik, dan dat die bij hem zit. En wie hoopt dat Stolz vanaf nu regelmatig op het Nederlandse ijs te bewonderen is, die heeft pech, want de Amerikaan die blijft voorlopig in zijn eigen land trainen. En Jillert Anema, de coach dus, die adviseert hem dan op afstand. En de voorbereiding van de Oranjevrouw voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland deze zomer wordt mogelijk verstoord vanwege een conflict tussen de Wereldvoetbalbond FIFA en voetbalclubs. De clubs zijn namelijk ontevreden over de volle speelkalender en ze willen als protest hun speelsters pas vrijgeven later voor de nationale elftallen. En dat gooit behoorlijk roet in het eten, zegt bondscoach Andries Jonker. Dit helpt natuurlijk niet. Je zou nu al je tijd en aandacht en energie moeten richten op de voorbereiding. En nu moet je vraagteken zetten bij een heleboel dingen. Hoe trainen we? Met wie trainen we? Tegen wie spelen we? Kunnen we wel spelen? Ja, alles staat op de helling. En dat schiet niet zo erg op natuurlijk, vlak voor een WK. Daar wordt hij natuurlijk een beetje nerveus van, bondscoach Jonker. Hij heeft desondanks wel begrip voor het statement van de clubs. Afgelopen seizoen raakten namelijk opvallend veel speelsters geblesseerd. Waarschijnlijk veroorzaakt door overbelasting. Tja, en daar heb je ook niets aan natuurlijk als je zo'n ploeg krijgt. José Mourinho, die heeft, of José moet ik zeggen, geloof ik. Mourinho, José, ja. Die heeft na de verloren Europa League finale gisteravond flink uitgehaald naar de scheidsrechter. Sevilla won na strafschoppen van Mourinho's AS Roma. Volgens de Portugese coach was de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor veel te veel op de hand van Sevilla. Op social media verscheen een video waarin te zien is hoe Mourinho na de wedstrijd in de parkeergarage tegen de arbitrage tekeer gaat. Tja, zo loopt hij nou maar te schreeuwen. Driftig manneke. Het is een schande, roept hij. En dat was nog maar het nette gedeelte van het filmpje. Ja, dat Mourinho niet goed tegen zijn verlies kan, dat bleek eerder ook al op de avond toen hij zijn zilveren medaille meteen afdeed en weggaf aan een supporter van Roma.

Zeker, ja. Maar dat weten we natuurlijk eigenlijk al. Nou, dat is dus de vraag. En wij proberen als organisatie daar ook de aandacht op te vestigen dat het nog steeds zo ernstig is in heel veel landen. En we werken ook samen met veel organisaties hieraan. En zoals vandaag is het zo dat organisatie waar wij mee samenwerken, Female in Libanon, daar de hoofdredacteur, die wordt vandaag voor het gerecht gesleept, omdat zij bijvoorbeeld aandacht heeft gevraagd als journalist voor seksuele intimidatie. Ja. En dat is precies waar het om gaat. Hè? Dus dat mensen eigenlijk ook nog het zwijgen wordt opgelegd, hè? Op het moment dat ze het gesprek er juist over willen starten. En daar werken wij aan als organisatie. We willen het gesprek starten, willen dat de kennis er is, willen dat de informatie er is en we willen er ook wat aan doen. Katinka Monen van Oxfam NoVIP. Het is 8:57. Net als Nederland kampt ook België met een lerarentekort. Alleen hebben ze daar een opvallende maatregel bedacht om het tekort aan te pakken. Extra loon voor de beste leraren. Ben Weitz is minister van Onderwijs in België. Goedemorgen, meneer Weitz. Goedemorgen. Hoe werkt dat in de praktijk? Wel, misschien even verduidelijken. Ik ben Vlaams minister, dus minister voor Vlaanderen en voor het Nederlandstalig onderwijs in België. Wel, wat is de ambitie? Inderdaad, niet alleen het leraartekort tegengaan, maar ook werken aan een betere onderwijskwaliteit. Het is de bedoeling dat we toelaten dat scholen ook een moderner personeelsbeleid gaan voeren, en waarbij ze speciale leerkrachten die zich bekwamen in een specifiek specialisme, dat men die ook beter gaat verlonen. We zorgen ervoor dat de scholen eigenlijk voor 5% van hun lerarenkorps mensen kunnen aanduiden als zogenaamde leraarspecialist. Die zich dus bekwamen in een bepaald specialisme, een bepaalde nood die er lokaal bestaat in een school. Dit is een mogelijkheid waar directies gebruik van kunnen maken. Ze moeten dat niet doen. Het is een mogelijkheid. En die betrokken leraarspecialisten zouden dan ook iets meer gaan verdienen, gemiddeld 8% meer. En waar komt het ongeveer op neer in euro's? Dat komt neer op ongeveer gemiddeld genomen €250. Maar we voorzien ook in de mogelijkheid voor de directies om dat een beetje te verdelen. Namelijk, je mag ervan uitgaan op een totaal van 100 leerkrachten dat men ofwel 5 leerkrachten als leraarspecialist kan aanduiden of 15 die dan voor 1/3 in die functie worden aangeduid. Ja, ze mogen dus zelf bekijken wat ze met het geld precies doen. Ja. En die €250, stel dat die 8% zou zijn, dat is dan netto? Dat is inderdaad ongeveer netto, ja. Ja. En ze mogen ook zelf het specialisme aanduiden naar gelang de nood die lokaal bestaat. Bijvoorbeeld, ik kan me inbeelden dat sommige scholen gaan zeggen, wij hebben echt iemand nodig die zich specialiseert in de aanvangsbegeleiding. Dus in het begeleiden van nieuwe startende leerkrachten. Of dat er iemand zich bekwaamt in het aanpakken van de moeilijkste klassen. Hè. Iemand, de klassen die eigenlijk niemand wilt, wel dat iemand zich daarin specialiseert en daarvoor ook extra wordt verloot. En daarmee doorbreken we ook de vlakke loopbaan. Vandaag is het nog altijd zo dat de startende leerkracht eigenlijk quasi 40 jaar hetzelfde werk zal gaan doen. Wel, met dit mandaat maken we het mogelijk om daar een beetje variatie en een beetje meer ook perspectief te kunnen bieden voor leerkrachten, bestaande leerkrachten, maar ook voor nieuwe, jonge leerkrachten. Ja, carrièreperspectief dus. Ja. Maar dan, wie bepaalt wie de beste leraar is? Ja, vanzelfsprekend bepaalt de directie dat. Een directie, een leidinggevende, dat behoort bij de job, zou ik denken. En maakt ook deel uit van een modern personeelsbeleid. Vandaag is het al zo dat een directie altijd keuzes maakt. De directie bepaalt bijvoorbeeld welke leerkrachten welke uren krijgen, welke klassen. En dus er is al een beetje concurrentie tussen de leerkrachten die misschien de gemakkelijkste uren willen en de gemakkelijkste klassen. Dat is logisch. Dus er is al een beetje concurrentie. En ik vind dat ook trouwens niet slecht dat er een beetje concurrentie, een beetje misschien wat meer ambitie daaromtrent mag zijn. En opnieuw, het is een opportuniteit, denk ik, eerder dan een probleem. Directies die geen gebruik willen maken van de mogelijkheid, ja, die doen dat dan ook maar niet. Hè? Je hebt inderdaad al meer perspectief, maar op het moment dat je dat niet bereikt, kan het natuurlijk ook demotiverend werken. Dus bent u nu bang dat u aan de ene kant mensen behoudt, maar aan de andere kant juist leraren kwijtraakt? Maar ik denk dat het belangrijk is. Het is een mandaat dat voor 3 jaar kan worden uitgeoefend en kan worden verlengd. En dus het is niet alsof dat je het 1 keer krijgt en dat je dan voor altijd op je lauweren kan gaan rusten. Nee, dus je blijft perspectief bieden aan leerkrachten die dat ambieerden, maar die ernaast grepen. En natuurlijk, ja, als er enige concurrentie is, dan hoort soms enige ontgoocheling daar ook bij. Dat is toch logisch. Dat is overal zo. Ja. En dat mag je er toch niet van weerhouden om dat perspectief te kunnen bieden. En ja, dat er dan ook enige concurrentie kan zijn. Is dit een soort proef of gaat u het gewoon invoeren en tussentijds evalueren of het werkt? Wel, net zoals bij jullie ongetwijfeld, ook deze maatregel, daar is wel wat kritiek, wel wat discussie. Het is nu net ingediend in het parlement. Het is de bedoeling om dat rond te krijgen tegen september. Maar er is wel wat contestatie, want sommigen zeggen ook nee, je mag die vlakke loopbaan niet doorbreken. Maar ik denk dat we nu echt wel wat moeten proberen, wat nieuwigheden, wat hervormingen door te voeren. Willen we die job voor leerkrachten aantrekkelijker maken? Alles is voor diegenen die willen gebruik maken van die mogelijkheid. Dank u wel voor uw toelichting. Ben Weitz, minister van Onderwijs in Vlaanderen. Dank u wel, NPO Radio 1. De tijd is rijp om kritisch te kijken naar de rol van de kerk in de slavernij. Aan dat ondraaglijk en onbegrijpelijk groot kwaad van de slavernij hebben kerken en christenen volop meegedaan. Maar hoe ga je als geloofgemeenschap om met het verleden? En hoe maak je het bespreekbaar? We zijn nu deel van die kerk, maar die kerk heeft echt verschrikkelijke dingen gedaan in het verleden. Zometeen vanaf 11:30 in Spraakmakers op NPO Radio 1. De kerk en het slavernijverleden. Het kan niet alleen bij excuses blijven. Het heeft alleen waarde als er ook iets navolgt. KRO NCRV Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Ster. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De fusie van forensische zorg van de GGD's in het oosten van het land gaat niet door. En de politie is het niet eens met de beschuldigingen van Amnesty International. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De politie ontkent dat demonstranten ongeoorloofd in de gaten worden gehouden, zoals Amnesty zegt. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden betogers gecontroleerd op identiteitsbewijzen en worden die gegevens 5 jaar lang opgeslagen. En dat gaat volgens Amnesty in tegen het recht op privacy en het demonstratierecht. Maar de politie ontkent dat de werkwijze onrechtmatig is. De gegevens zouden nodig zijn om snel contact op te kunnen nemen als iemand aangifte wil doen of getuige is. Het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen is in mei verder toegenomen. De inflatie kwam volgens een snelle berekening van het CBS uit op 6,1%. Dat betekent dat in mei de producten 6,1% hoger lagen dan een jaar geleden. In april waren de prijzen 5,2% hoger in vergelijking met een jaar eerder. Eten en drinken is de belangrijkste categorie die duurder is geworden. De prijsstijgingen nemen wel iets af. Amerikaanse aanklagers hebben belastende audio-opnames in handen waarin oud-president Trump praat over geheime documenten, meldt CNN. De papieren zouden gaan over het kernwapenprogramma van Iran. Op de opname zegt Trump volgens CNN dat hij weet dat het gaat om documenten die nog geheim zijn. En dat is in tegenspraak met wat de oud-president eerder zei, dat documenten die hij meenam bij zijn vertrek uit het Witte Huis waren vrijgegeven. De Braziliaanse oud-president Collor is veroordeeld tot bijna 9 jaar cel voor corruptie. Hij zou als senator steekpenningen hebben aangenomen. Bewijs daarvoor kwam naar voren in een groot onderzoek naar omkooppraktijken van oliegigant Petrobras. Collor zou zo'n 6 miljoen euro hebben aangenomen van een dochterbedrijf van Petrobras. De oud-president zegt dat hij onschuldig is en kan nog in beroep gaan. Zolang dat proces loopt, hoeft hij nog niet de gevangenis in. In Amsterdam is opnieuw een explosie geweest bij een geldwisselkantoor van Surichange. Het gebeurde rond 3:30 vannacht. Volgens de politie is er schade aan het pand, maar er zijn geen slachtoffers. Bij het pand in Zuidoost waren eerder explosies geweest. Burgemeester Halsema besloot 3 Amsterdamse kantoren van Surichange voor enkele maanden te sluiten. Bij het hoofdkantoor in Rotterdam was eerder een politieinval geweest vanwege een onderzoek naar witwassen. In Canada komt op elke sigaret een waarschuwing te staan. Vanaf augustus moet er op elk tabaksproduct een tekst staan, zoals rook schaadt kinderen of gif in elk trekje. Volgens de minister van Volksgezondheid van Canada wordt het nu vrijwel onmogelijk om waarschuwingen over het gevaar van tabak nog langer te negeren. Waarschuwingen op pakjes sigaretten zijn in Canada al verplicht sinds 1989. Het weer nog. Vanochtend is er vrij veel bewolking. Later wat meer zon, vooral in het midden en zuiden van het land. Het wordt zo'n 15 tot 21 graden vandaag. Morgen meer zon en dan ook iets warmer dan vandaag. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files neemt alweer snel af. We zitten nu op 70 op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Staat er van eentje tussen knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere en Muiden. 16 kilometer lang door een kapotte auto. 25 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Tilburg. Een kwartier vertraging tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Een 4 kilometer file. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Betekent tussen Moergestel en Best een kwartier vertraging. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Ontdek met Holland America Line meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland America Line. Met wie anders? Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Profiteer nu van onze Bridgestone-actie. Ook voor all-season banden ga je naar James. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Het NOS Radio 1-journaal. Vandaag zouden in Oost-Nederland 5 GGD-organisaties de handen ineens slaan om het komende half jaar als 1 organisatie te werken voor forensische zorg. Dat is zorg voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie het risico hoog is dat ze opnieuw de fout in kunnen gaan. Maar de proef om het samen te voegen is op het laatste moment afgeblazen. Directeur Jacqueline Baartman van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vond u die samenwerking nodig? Ja, misschien moet ik eerst even iets corrigeren. Het gaat over forensisch geneeskundige zorg. Dus het gaat over onze forensische artsen die lijkschouw doen en euthanasie aan bod komen. Dus dat is iets anders dan wat we doen in uw intro. Dus ik dacht misschien wel... Ja, is goed dat is heel goed. Nee, zeker. Dat is heel goed dat u dat even zegt. Ja, dus de... En waarom we dat willen, is omdat we te weinig forensische artsen hebben in Nederland, en ook in onze regio. En door de gebieden, werkgebieden aan te passen en met de 5 GGD's samen te werken, denken we dat we minder forensische artsen nodig hebben. We kunnen ook basisartsen en verpleegkundigen inzetten en op die manier ook de werkdruk op onze medewerkers minder te maken. En ook zorgen dat de continuïteit gewaarborgd wordt. Dus dat is de belangrijkste reden. En waarom gaat het niet door voorlopig? Wij hebben een bijzonder ondernemingsraad van de 5 GGD. Hè, want de ondernemingsraad moet eigenlijk ook een instemming in te leden. aan ze lenen. Dus we hebben een instemmingsverzoek gevraagd bij de vijf OR'en, dus de BOR, om een pilot te kunnen starten de komende maanden. En de BOR heeft geen akkoord gegeven. En helaas is dat pas vrij laat. We hebben en vrijdag en maandag nog spoedoverleg gehad. Maar er zijn drie redenen waarom de bijzondere ondernemingsraad niet in wil stemmen. En ja, daarom hebben we toch besloten om nu niet te starten met de pilot. Maar wat zijn die redenen dan? De redenen zijn dat er niet gewerkt kan worden in één automatiseringssysteem. Dat de keten, dus de zorgorganisaties die hierbij betrokken zijn, onvoldoende geïnformeerd zijn. En de derde reden is dat er nog geen aanwezige inzetcoördinatie is. En dat moeten we zo zien. Op het moment dat we weten waar een arts zich bevindt in het gebied, dat ze beter kunnen sturen op welke activiteiten hij gaat doen. Dus dat is meer op GPS-sturing, om het zo maar te benoemen. Dat zijn de drie belangrijkste redenen. En we zijn zeer teleurgesteld. En we gaan ook proberen dit zo snel mogelijk op te lossen om alsnog tot instemming te komen. Nou zei het Forensisch Medisch Genootschap een paar weken geleden al dat artsen die al jaren werk voor de GGD's ineens een ander contract kregen, dat ook een reden zou zijn. Omdat dat contract wat minder arbeidsvoorwaarden zou hebben. Klopt dat? Dat klopt volgens mij niet. Want dit staat daar los van, hè, van de pilot. Dit gaat om een pilot om met elkaar te kijken hoe gaan we het anders organiseren. Daarnaast zijn we inderdaad ook als vijf GGD's in gesprek met de forensisch artsen over de arbeidsvoorwaarden. En wij denken dat we in ons aanbod, waarin we proberen die wel te uniformeren, juist een heel goed aanbod hebben gedaan. Okay. En dus daar lopen de meningen dan iets over uiteen. Wij zijn daarover nog in gesprek met de ZZP-artsen. En daarnaast hebben we natuurlijk artsen in dienst. Hè? Dus we hebben artsen in dienst als GGD'er. Die forensische diensten draaien. En we hebben ZZP-artsen die ons helpen om de forensische medische zorg te verlenen. Nou gaat de proef voorlopig niet door. Wat betekent dit in de praktijk voor het soort zorg wat eigenlijk geleverd moet worden in Oost-Nederland? Ik zal hem even... Voor een aantal gevallen moet er lang gewacht worden. Dat is niet altijd heel ernstig. Maar het kan wel betekenen dat bijvoorbeeld mensen die een euthanasie willen langer moeten wachten omdat er geen forensische arts beschikbaar is. En ook bij slachtoffers van geweldsmisdrijven, waar onderzoek bij wordt gedaan, kan het ook wellicht langer duren voordat de schouwarts arriveert. De forensische arts. Dus dat betekent vertraging. Dat betekent gewoon toch heel erg naar ook voor de mensen die langer moeten wachten. Nou, u kan zich er iets bij voorstellen dat een euthanasie uitgesteld moet worden omdat er niet geschouwd kan worden. Yeah. Ja, dat zijn natuurlijk hele schrijnende gevallen. Daarnaast is het zo, dus dat is de continuïteit van onze dienstverlening. Daarnaast is het zo dat onze artsen natuurlijk wel op hun tenen lopen al een hele tijd. Ja, omdat we te weinig artsen hebben. Dus dat betekent dat we nog langer, nog meer van ze moeten vragen. En dat is toch ook wel heel zorgwekkend. Dus u hoopt dat u er snel uitkomt? Wij hopen dat we er snel uitkomen en daar gaan we ook vanuit. Dank u wel, directeur Jacqueline Baartman van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Spoorwegvakbond VVMC is helemaal klaar met agressie in de trein. Daarom staan ze vanochtend op de stoep bij het hoofdkantoor van de NS met een brandbrief voor NS-baas Wouter Koolmees. Want voor de vakbond is de maat vol, zo liet VVMC eerder deze week al weten bij ons in de uitzending. We zien steeds vaker dat er messen worden aangetroffen bij reizigers, dat er pistolen worden aangetroffen. En dat zien wij niet alleen, dat horen wij niet alleen van onze leden, van onze hoofdconducteurs, maar dat horen wij ook van NS. Ook NS ziet in hun cijfers dat de agressie jegens het spoorpersoneel enorm aan het toenemen is. Het meest recente dieptepunt was een steekpartij afgelopen weekend tussen een groep Eritreërs en Algerijnen op de trein bij Ede. Vechtpartij en steekpartij. En hoofdconducteur Mario Drent moest toen ingrijpen om de boel niet uit de hand te laten lopen. Meneer Drent, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kunt u vertellen wat er gebeurde? Wij reden in de trein van Arnhem naar Ede-Wageningen. We hoorden een hoop gestommel op het balkon, waarbij ik direct naar het balkon ging. Daar zag ik inderdaad twee jonge mannen. Eentje helemaal bebloed bij de hand. Was in zijn hand helemaal open gesneden, tot aan het bot zelfs. Die andere jonge man, die was gestoken in zijn zij. En die was helemaal aan het flippen. Dus draaide helemaal door. En ik dacht van echt, nou is het gebeurd. Want ik wist niet waar het steekwapen was. Ik was bang voor mezelf, bang voor mijn andere collega die achter mij stond. Die heb ik ook direct weggestuurd. Dat is een vrouwelijke collega. Ik heb ze gelukkig een beetje in bedwang kunnen houden. Maar die jonge man die gestoken is in de hand, die is weggerend naar voren toe. Heb ik ook gezegd naar de machinist. Die andere man die had de deur nog dicht en die heeft hem open weten te wrikken met twee andere mannen. Dus ze overvielen mij, waardoor ik dus in de plas bloed viel. Ze zijn naar voren gerend en gelukkig kwamen op Ede Wageningen uit, waarbij de politie direct assisteerde met 8 man. Dus ze werden eigenlijk direct in de boeien geslagen, laat ik zo maar zeggen. Ja, want dit gebeurde allemaal in een trein die op dat moment nog aan het rijden was, hè? Dat is correct. Hoe moeilijk maakt dat de situatie? Heel moeilijk, want ik probeer natuurlijk ook voor mijn reizigers te zijn, voor mezelf, voor mijn eigen veiligheid, maar ook voor een van die twee jonge mannen. Want ik weet niet de aanleiding was van die steekpartij, maar het overkomt je. En je probeert alles zo goed mogelijk in banen te leiden, wat ook verschrikkelijk moeilijk is, omdat je zelf natuurlijk ook zo bang bent van, omdat ik het steekwapen niet zag. Ik denk, nou, het mag niet zo zijn dat ik zo meteen hier ook nog neergestoken word. Ja. Was dit de eerste keer dat u zoiets meemaakte? Nee. Nee. Ik heb op Koningsdag een steekpartij in mijn trein mee mogen maken. In diezelfde trein een beroving. In diezelfde trein een groep reizigers die tegen ons keerden, tegen mijn collega en ik. Nog een agressieve man op Arnhem Centraal. Nee, ik heb de laatste 2 maanden heb ik genoeg meegemaakt. En dat ik nou zoiets heb van, nou is echt de maat helemaal vol. Want u heeft het idee dat het echt toegenomen is? Ja, absoluut. Ik ben altijd een hele aardige conducteur. Ik kan met iedereen overweg. Maar als iemand al geen kaartje meer in de trein heeft, dan is het al hek van de dam. En ik wil juist nou mijn stem laten horen, ook voor mezelf, maar ook voor alle andere collega's die momenteel aan het werk zijn. En daar doe ik het voor. En is het, wat u zegt, in dezezelfde trein, is het op dit traject dat het zo uit de hand loopt, of is het eigenlijk door heel Nederland? Nou, op diezelfde dag waren ook al, wat ik hoorde, een groep Eritreërs en Algerijnen met elkaar op de vuist gegaan, ergens in het westen. Ik heb vernomen dat er een conducteur uit Vlissingen wilde ze brand steken met een fles deo en een aansteker. Het wordt steeds gekker. Kijk, ik heb ook tegen de politie gezegd, als het nog even kan, als jullie een melding krijgen van een verwarde man, komen jullie met 2 man. Als er een melding bij jullie binnenkomt voor een steekpartij, komen jullie met 8 of 12 man. Wij staan op dat moment helemaal alleen. En dat is het. Het overkomt je of de reizigers zijn agressiever geworden, ik weet het niet. Maatschappelijk probleem, ik weet het echt niet. Nee. Maar er moet echt wat gebeuren, want wij staan wel continu alleen ervoor. En dat is iets wat ik echt tegen mijn borst stoot. Er is dus nu een brief. Die gaat u aan uw eigen NS-directeur Wouter Koolmees overhandigen met z'n allen. Correct. Wat wilt u dat er gebeurt? In mijn opinie wil ik gewoon dat, ja, ik heb heel veel ideeën, maar dat gaat geld kosten. En ik denk dat Koolmees met de vuist op tafel moet staan bij de Tweede Kamer. Maar wat ik wil is gewoon dat er continuïteit in de baan van controle zit. Continuïteit dat er personeel de trein op kan, de trein af kan, helpen met juist dat schorum wat bij ons de trein Ameland fysiek is, dat die direct van de trein af kunnen worden gehaald. Dat is iets wat ik graag wil bewerkstelligen. En ik ga er ook hard voor maken. En denkt u dan bijvoorbeeld aan spoorwegpolitie of de gewone politie, nou, die meer beschikbaar moet zijn? Nou ja, wij hadden natuurlijk toen een tijd terug in Friesland, de collega werd doodgestoken. Toen kwam CP-ploegen, controleploegen, werd opgericht. Toen kwam de PBT, proces bijzondere taken. Dat is overgebracht naar veiligheid en service. We hadden spoorwegpolitie. Dat is wegbezuinigd, die zijn weg. Nou hebben we dus veiligheid en service, die zijn ook in handen gebonden. Ik wil alleen maar ermee zeggen, wij hebben gewoon grote ploegen nodig. Controleploegen, baanvakcontroleploegen. Die gewoon, in heel Nederland heb ik het dan over, die gewoon elke trein in principe moeten kunnen controleren en of eventueel service laten zien. Maar laten zien aan de reizigers dat we met veel man controle kunnen uitoefenen. U wilt met meer man op de trein, dat om absoluut te beginnen. Absoluut. Dank u wel. Hoofdconducteur Mario Drent. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Breda richting Rotterdam. En daarom staat een file tussen Knooppunt Zonzeel en Dordrecht van 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht. De vertraging is 25 minuten. En daardoor een file op de A17 vanuit Roosendaal tussen industrieterrein Moerdijk en Klaverpolder. 20 minuten vertraging. China probeert steeds meer greep te krijgen op Afrikaanse landen op jacht naar grondstoffen uit dat continent. Nederland dreigt daardoor achter het net te vissen. Dat doemscenario staat in de nieuwe Afrika-strategie van het kabinet, die deze week bekend is gemaakt. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat wil het kabinet daarmee? Ja, Nederland moet snel in actie komen, zegt het kabinet. Want China voert een assertief buitenlands beleid, weet veel Afrikaanse landen over te halen cruciale grondstoffen aan dat land door te verkopen. Denk aan kobalt, lithium, palladium. Grondstoffen die essentieel zijn voor onder andere verduurzaming, voor batterijen, voor telefoons, windmolens, zonnepanelen. Nou, het gevolg is dat Nederland en andere Europese landen afhankelijk worden van China. Nou, dat wil het kabinet niet. We willen wel groener worden, maar niet roder, zei minister Hoekstra deze week in het Parool. En hij wijst ook op de afhankelijkheid die er jarenlang was van Rusland. Toen ging het om gas en olie. Nou, en we kunnen volgens Hoekstra niet wachten met minder afhankelijk worden van China. Nee, dus concurrentie eigenlijk aangaan met China. Hoe dan? Ja, daar komt het inderdaad op neer. Nederland moet volgens Hoekstra en zijn collega Schreinemacher van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel op zoek naar betere handelsrelaties met Afrikaanse landen. Daarbij moet de focus komen te liggen op wederzijds voordeel. Dus minder ontwikkelingssamenwerking, maar meer economische samenwerking. China haalt nu de ruwe grondstoffen uit Afrika om ze zelf te verrijken en dan door te verkopen naar elders in de wereld. Nederland wil Afrikaanse landen zelf die mogelijkheid geven en daaraan meewerken, daarin investeren. En tegelijk hoopt het kabinet ook migratie uit Afrika terug te dringen. Wat vindt de Tweede Kamer ervan? De commentaren zijn heel uiteenlopend. Het CDA dat hier als eerste om vroeg reageert positief. Een echte doorbraak, zegt Kamerlid Amhaus. We keken naar Afrika door de bril van ontwikkelingssamenwerking. Nu ligt het accent op gezamenlijke belangen, economie, grondstoffen en migratie, zegt hij. En ook VVD-Kamerlid Klink is positief. Het is bekend dat China al heel actief is in Afrikaanse landen. En dat je meer gecoördineerd een beeld hebt over Afrika, dat lijkt me heel goed. En het is gekend dat we heel afhankelijk zijn, zeker van China, als het gaat om kritieke grondstoffen, maar ook andere producten die we nodig hebben voor de klimaattransitie of de digitale ontwikkelingen die er zijn. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je die alliantie meer aangaat en dat je op basis van gelijkwaardigheid ook afspraken daarover maakt. Maar positief dus bij VVD en CDA. Maar een heel ander geluid komt er van D66, de tweede regeringspartij. Volgens Kamerlid Hammelburg van D66 is deze strategie een gemiste kans. Ik had echt verwacht dat toen de minister de plannen aankondigde, dat er echt plannen in zouden zitten van hoe we waarde gaan toevoegen aan productielijnen in Afrika, in plaats van dat we de producten gewoon naar Europa zouden halen. Hoe we ervoor zorgen dat wij niet alleen met Nederlandse bedrijven naar Afrika kunnen gaan, maar hoe Afrikaanse bedrijven ook naar Nederland kunnen gaan in een eerlijke relatie. Dat staat er dus niet in. En dat maakt het gewoon dat ik denk, als ze dit in Afrika lezen, dan zullen ze hun schouders ophalen en nog eerder naar China kijken. Ja, dat kan niet. Dat is echt too little too late. Nou, de coalitiepartijen denken er dus verschillend over. Hoe ligt dat bij de oppositie? Ja, die is tenminste zo kritisch als D66. Het kabinet heeft onlangs besloten ruim 3 miljard euro weg te halen uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking, om daarmee de opvang van asielzoekers in Nederland te betalen. Nou, het gevolg daarvan is dat Nederland nauwelijks geld meer heeft om via hulpmigratie naar Europa af te remmen, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. Als wij de kosten die in Nederland worden gemaakt voor de opvang van asielzoekers, mensen die vluchten, en dat betalen uit het budget dat ook mede bedoeld is om het, de oorzaken van migratie weg te nemen, dan hebben we een probleem. En dan heeft zeker deze Afrika-strategie een probleem, omdat het op papier best aardig is. Maar als er geen budgetten zijn om het praktijk uit te voeren, dan is het toch een beetje een wassen neus. Ja, en op één specifiek punt komt er overigens ook stevige kritiek van de VVD. Volgens Klink van die partij doet het kabinet te weinig tegen Afrikaanse landen die een zwaar discriminerend beleid voeren tegen homo's en andere LHBTI'ers. En zelfs de doodstraf voor hen invoeren, zoals nu in Oeganda is geboord. Dat soort landen moeten geen hulp meer krijgen, zegt Klink. Dat zijn wel landen waar Nederland echt een relatie mee heeft, waar dus echt Nederlands belastinggeld naartoe gaat. Ik denk dat we daar wel heel kritisch naar moeten kijken. En stoppen met hulp aan die landen. Dat zou ik zeggen, ja. Wat gaat het kabinet er allemaal mee doen? Nou, dat staat nog te bezien. Voor de zomer is er nog een debat over deze Afrika-strategie van Hoekstra en Schreinemacher. En ja, dan zullen fracties ongetwijfeld met pogingen komen om het hier en daar aan te passen. En dan wordt het verhaal definitief vastgesteld en moet er beleid uit gaan voortvloeien. Wilco, dankjewel. Ja. We gaan naar reactie aan de redactie. Afwachtend te kijken naar de overkant. Ja, we zaten al afwachtend te kijken naar de overkant, maar we gaan dan toch echt beginnen. Slechts 20% van de jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar die hebben dit jaar een HPV-vaccinatie gehaald. Voor deze groep komt een nieuwe campagne om ze over te halen zich alsnog te laten vaccineren tegen HPV. Dat hoorden we vanochtend van Jean-Marie Hament. Programmamanager is zij van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. Hele mond vol. Nou, Misa die vroeg zich af hoe het eigenlijk zit met mensen die ouder zijn dan 27. En toch een HPV-prik willen halen. Hebben we even contact met Jean-Marie Hament. Goedemorgen weer. Goedemorgen. De campagne die is dus inderdaad vooral gericht op die groep onder 27. Maar kun je hem ook halen als je ouder bent? Ja, je kunt hem zeker halen als je ouder bent. Maar dan moet je via de huisarts. En dan moet je de vaccinatie dus helaas zelf betalen. Oh, en hoe duur is dat dan? Ja, per prik kost dat zo'n ongeveer €150. Oeh ja, daar moet je dan inderdaad wel wat voor over hebben. Het is dus niet onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma, zoals dat heet. In ieder geval niet voor boven de 27? Nee, dat klopt. En om er even toelichting op te geven. Eigenlijk maak je zo'n keuze voor zo'n programma. Dat doet de Gezondheidsraad op basis van wetenschappelijk bewijs. En de bewijzen tot nu toe zijn zo dat tot 27 jaar we weten dat dit effectief is om nog te vaccineren. En daarna is het lastiger in te schatten of dat nog effectief is. Er is eigenlijk geen goed bewijs voor. En ja, dan is het nogal. Dan is het natuurlijk weinig reden om dat dan voor een hele bevolking aan te gaan bieden. Mm. Dus dat is een beetje de reden achter het gezondheidsraadadvies destijds geweest. En dat is de reden waarom we tot 27 jaar dit aanbieden. Alleen dit jaar. Ja, precies. Dus als je hem nog gratis wil hebben, je bent nog net onder de 27, moet je wel dit jaar hem gaan halen. Ja, precies. En je zei net van het is een nieuwe campagne, maar dat is eigenlijk niet. Het is eigenlijk even een reminder van ja. Ga voor de zomer die eerste prik halen. Want je hebt twee prikken nodig. Er moeten minstens 5 maanden tussen zitten. Dus vandaar was dit even een soort van een reminder van jongens, haal hem voor de zomer je eerste prik. Dan kun je de serie afronden gratis nog dit jaar. Hartelijk dank, Jean-Marie Hament van het RIVM. En dan vliegtuigmaatschappij KLM. Die heeft zich opnieuw niet gehouden aan de voorwaarden van het coronasteunpakket van zo'n €3,4 miljard. De Tweede Kamer wil dat verantwoordelijk minister Kaag van Financiën ingrijpt. Maar dit zal pas na de zomer gebeuren. De SP pleit zelfs voor nationalisering van de KLM. Hebben het vanochtend ook allemaal over gehad. Pierre van Lierop die vroeg zich af op Twitter onder de hashtag R1JN... of dit juridisch eigenlijk mogelijk is, dat nationaliseren. En wat voor prijs. Kaartje, ook heel interessant natuurlijk, er dan aan zou hangen. Nou, gelukkig is Wilco Boom even blijven zitten. jij zei het eigenlijk al, hè, de nationaliseren gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar zou het kunnen? Ja, theoretisch kan het natuurlijk wel en praktisch eigenlijk ook. Hè. We hebben het eerder gezien tijdens de bankencrisis een jaar of 10, 12 geleden heeft het toenmalige kabinet via minister Bos destijds banken genationaliseerd, zoals ABN AMRO. Dat was toen, werd toen gedaan om te voorkomen dat ze zouden omvallen en daarmee grote financieel-economische schade zouden veroorzaken. Dus ja, het kan wel. Zoals gezegd, de kans dat dat nu met KLM gaat gebeuren is te verwaarlozen. Maar en wat het dan zou kosten. Air France KLM, het moederbedrijf van KLM, heeft op dit moment een beurswaarde van een dikke 4 miljard. Heb ik even nagevraagd bij onze collega's van de economieredactie, die daar veel meer verstand van hebben. Nou, de koersen zijn dus laag. Dus eigenlijk zou de staat voor een koopje eigenaar kunnen worden. Frankrijk en Nederland zijn overigens al mede-eigenaar van dat moederbedrijf. Frankrijk heeft bijna 30%, Nederland bijna 10%. Dus ja, het kan. Het is misschien niet eens zo duur, maar het zal zover niet gaan komen. Wilco, dank je wel. En tot slot nog iets van een heel andere orde. Een vraag van Mike, een oplettende luisteraar die meekijkt via de webcam. En hij is niet de enige. Hij zegt, het valt mij op dat de lege waterkan al sinds Pinksteren op dezelfde plek, nou dat is dus 3-4 dagen, op de presentatietafel staat. Hij is erg bezorgd, denk ik. En hij vraagt zich af of dit misschien aan de schoonmaak ligt, of dat er misschien sprake is van een watertekort bij de NOS. Nou, weet je dat ik dat ding hoor. Nu vast voor de allereerste keer zie ik staan? Ik dus ook. Het staat gewoon, het hoort bij meubilair is eigenlijk het antwoord, hè Mike? Ja, ja. Wij hebben hem niet gebruikt. Ik denk dat het voor een ander programma er stond. Hij staat te wachten tot gevuld te worden. Maar we zullen hem straks eventjes bij de afwas zetten. 3 voor de dag. In het Vondelpark in Amsterdam is om 4 uur de herdenking van 80 jaar Sobibor. In 2020 zei de koning bij zijn toespraak op 4 mei... Sobibor begon in het Vondelpark. Naar aanleiding daarvan kwam er een burgerinitiatief voor een monument. Christine Gispen, voorzitter van de stichting Sobibor, beschrijft het monument. De spiegel heeft de grootte van het bordje voor Joden verboden. En daaronder een tekstbord met de woorden van de koning, maar ook met de vraag, en wat doe jij? En dat is, dat inspireert geweldig om jezelf steeds af te vragen, wat is er destijds gebeurd en wat doen we vandaag met onrecht, met uitsluiting en discriminatie? Op het internationale symposium Kerk en Slavernij in de Domkerk Utrecht wordt een eerste onderzoek naar de rol van de kerk in het Nederlands koloniaal verleden gepubliceerd. Dienke Hondius, universitair hoofddocent geschiedenis aan de VU Amsterdam, over dat onderzoek. De protestantse christenen vonden het heel vanzelfsprekend om overal naast de vlag ook een kerk te planten. En nadat de slavernij en de slavenhandel verboden werden in de 19e eeuw, zijn de kerken daar ook gebleven. Dus het is een hele lange, veelzijdige geschiedenis op alle werelddelen eigenlijk waar de Nederlanders geweest zijn. Tussen 11:30 en 11:30 gaat Spraakmakers ook over de kerk en het slavernijverleden. De leiders van bijna alle Europese landen zijn bij een top van de Europese politieke gemeenschap in Moldavië. Het buurland van Oekraïne ondervindt grote Russische druk en de top is een signaal aan de Russische president Poetin dat Europa achter Moldavië staat. Premier Rutte is een van de sprekers die de top openen. Zometeen Spraakmakers, Guilaine. Tweede uur dus inderdaad over kerk en het slavernijverleden. Maar we beginnen straks met de stelling: ouders moeten hun kinderen vaker grenzen stellen. Heeft met het overgewicht en andere problemen bij jongeren te maken. Nou, daar is veel op gebeld. Dus we gaan veel verhalen en dilemma's horen in het komende half uur van Spraakmakers. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.